Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen. Ja, godmorgen. Velkommen til 24/7 morgen. Jeg hedder Asger Juhl. Tak fordi du vil være med. Lad mig lige præsentere lidt fra morgens program her. Måske den første time kunne jeg jo starte med. Tidligere venstreminister Carl Holst afviser, at han skulle være i gang med at mobilisere et oprør mod Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Men det er også klart, jeg er i Venstre, har været i Venstre, har mit netværk i Venstre. Det kan ikke undgås, at når Venstrefolk mødes og snakker, så snakker vi også om, hvad pokker er det, der sker i det parti. I går der talte jeg med SF, der vil plante 200.000 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år. Det vil koste 35 milliarder kroner, og ud af det, så siger SF, at man kan jo låne de 32 milliarder. Og udgifterne til at betale lånet tilbage og sådan noget, jamen det skulle dækkes med penge fra EU. Og hvor skal de penge komme fra? Jamen altså, det vi vil jo afdrage på gælden. Og i dag der er det sådan, at årligt der har EU en pulje til bæredygtig skovdrift. Og de penge, dem foreslår vi, at man kan bruge til at afdrage på gælden. Ja, vi ser os jo selv som ansvarlige journalister herinde på 24/7 morgen, så derfor så stopper den her historie selvfølgelig ikke her. Fordi inden man låner 32 milliarder kroner, så skal man jo sådan og siger, at pengene de kan bare blive dækket med en fond nede fra EU. Det skal vi altså lige sådan være lidt sikre på, inden vi låner 32 milliarder, tænkte vi i hvert fald herinde på redaktionen. Så derfor så har vi ringet til en ekspert, som jeg taler med her, om 20 minutter cirka. Kan SF regne med, at hvis man låner 32 milliarder til at plante noget skov, at så dækker en fond i EU det kommer der svar på her i den her time. Og et nyt teater i Silkeborg laver en forestilling, der udelukkende bygger på citater fra Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan. Hovedrolleindhaveren er med om 10 minutter. Og så har jeg også en medvært i studiet her i løbet af morgenen, Shanti. Hej, det kan være, du lige vil komme hen til... Yes. Ja, hej Shanti. Du står og laver extensions. Ja. Ja. Hvad er det, du skal lave? Jeg skal lave på Michael her med lang extension med mørke farver. I går, hun kommer i min salon, og hun er helt lysblond-agtig. Mm. Så farver jeg helt mørk og brun, det der, hun vælger. Og så har jeg 2 farver, som hun skal have i dag. Så det er mørkere, og så lidt lysere. Ligesom lidt striber, så matcher lige det hendes hår. Ja, fordi grund... hun har mørk i bunden, og så lidt lysere. Ja, og Shanti, du skal være sådan lidt tættere på mikrofonen, når du taler, men det er jo fordi, du står yes. og laver extensions yes. herinde i studiet på Michelle. Er der en af de her, nu når du er en rigtig medvært jo, er der et interview, du tænker, at du har lyst til at lave her, af dem, jeg lige har talt om her det første stykke tid? Ja. Ja, altså stille nogle spørgsmål til nogle af kilderne? Ja. Yeah. Okay. Hvad skal vi så bare aftale, at du bare altså blander dig og stiller spørgsmål, når du har lyst, når du hører noget, du har lyst til lige at... Ja, så. Ja, måske er med mere fokus på Michelle. Mere fokus på Michelle? Ja, så kan du bare stille spørgsmål. Okay, så gør jeg det. Jamen, så vil jeg starte med den første historie. Yes. Dette er Radio 24/7. Hele 26 gange har Fredericia Teaters musical Klokkeren fra Notre Dame fået 6 stjerner. Det er noget, som teateret her skriver i en stor helsidesannonce i Politiken. Og mange af anmeldelserne kommer fra sider, som de færreste kender. Det er sådan noget, der hedder deungesord.dk, seniorbladet Sjov for børn og ungt teaterblod. Det er blevet kritiseret, det her teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, der også er formand i Foreningen for Danske Teaterjournalister. Problemet er bare, synes jeg, at når man sådan ukritisk henviser til hvad som helst, hvilken valør har det så overhovedet, det der stjerne, overbroderede stjernetæppe, som man smækker i hovedet på publikum? Er der nogen anmeldere, der ikke er fine nok til at komme på plakaten her, og ved teaterdirektør selv, hvad det er for nogle hjemmesider, som teateret henviser til? Min kollega Ida Herskind har talt med Fredericia Teaters direktør Søren Møller om den her kritik, og så også lige testet, om han selv kender alle de anmeldere. Altså 26 gange har Fredericia Teaters musical Klokkeren fra Notre Dame fået 6 stjerner. Altså der er for eksempel en hjemmeside, der hedder deungesord.dk. Hvordan vil du beskrive det medie? Og den kan jeg ikke huske præcis det medie, for det er jo et par år siden, godt og vel, det her det var. Men jeg husker det umiddelbart som et medie af unge, for unge, som har ønsket at anmelde forestillingen. Ja, der står inde på hjemmesiden, at det er 2 frivillige unge mellem 25 og 27 år, og den ene er bankrådgiver, og den anden arbejder et rejsebureau. Altså, er man så som direktør lige så glad for denne her anmeldelse, som for den i Jyllandsposten? Jeg er super glad for de 6 stjerner fra de unge, så det er klart, at den kan ikke stå alene. Det er 2 unge menneskers udsagn og oplevelse, der er blevet udtrykt for her, og det tror jeg fint, at både læser og modtager kan forstå. Og hvad med, der er heller ikke nogen byline inde på de unges ord. Altså, betyder det noget, om man ved, hvem der har skrevet anmeldelsen for dig? Helt, det ville da være fantastisk. Nu styrer vi jo ikke fuldstændig, hvordan medier præsenterer sig selv, om der er byline eller ej, og i øvrigt, hvad folk har af uddannelsesmæssig baggrund. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi viser et mangfoldigt udbud af de anmeldelser, der kommer ind, og at det repræsenterer befolkningen generelt. Det er jo ikke sådan i Danmark, at der findes en datakritikeruddannelse. Der findes en forening for journalister, der anmelder. Men jeg synes, det er vigtigt i det mediebillede, vi har, det medieforbrug, vi har, at det er bredt repræsenteret. Så det betyder ikke noget, hvis der ikke er noget navn på anmeldelsen? Der skal helst være et navn bagved, og vi ved altid, hvem der er anmeldt. Og i øvrigt vil man ofte også se nogle vægge, de specifikke, vi kigger på her. Men meget ofte vil vi også, hvis vi bringer et citat, altid bringe et navn. Hvem står så bag anmeldelsen, der kommer fra sjovforbørn.dk? Det kan jeg ikke huske. Det er simpelthen for længe siden. Jamen, jeg kan heller ikke finde ud af det. Nej, men jeg vil gerne finde det frem til dig og bøje os igennem vores mediebureauer for at finde det frem. Men grunden til, at vi har den med her, det er selvfølgelig for at skabe noget bredt, og fordi at det er en familieforestilling med en dyster fortælling, så er det også vigtigt at se, at det her det er på tværs generationer noget, som tiltrækker og som kan ses af både børn, unge og voksne og ældre. Hvad så med den hjemmeside, der hedder scenekanten.com? Hvem skriver herinde? Ja. Jeg kan ikke specifikt huske, hvem der har skrevet den anmeldelse på det her tidspunkt, men Scenekanten kom er helt sikkert, jo, det ligger ligesom i navnet, en, der har særlig interesse i scenekunst og i teater. Og hvem skriver herinde? Altså, hvad er det for nogle skribenter? Jamen, som jeg sagde, så kan jeg ikke huske, at jeg går ud fra, det er ganske almindelige mennesker med varierende uddannelsesmæssig baggrund, som har en særlig interesse for teater. Lea, Karina, Anna, Ninette, Marie og Kira, som alle er født efter 1992. Jamen, det er også det, jeg siger, som, altså, med varierende uddannelsesmæssig baggrund. Det glæder mig da, at der er nogle unge mennesker her, som interesserer sig for scenekunst. VLR, hvad er det? Det er en stor regional lokal radio i Fredericia området, som hedder VLR, står for oprindeligt for Vejleegnens lokal radio. Og de anmelder jo normalt ikke som sådan og giver stjerner, i hvert fald ikke lige for tiden. Men de gjorde det så her, fordi Søren Krog Wilhelmsen, han var vært, og han har selv været med i Chess og Herre på Fredericia Teater. Ja, det lyder rigtigt. Er det sådan, kan man så kategorisere det som en rigtig anmeldelse? Ja, altså det kan man, selvfølgelig kan man det. Der er en radiovært her, der har været inde og set forestillingen som anmeldt. Han er jo ikke udvalgt af os, fordi han har været nede i Tesla. Ja, det ligger før min tid som teaterchef. Men fordi at VLR har haft et ønske om at anmelde forestillingen. Og hvorfor de har den baggrund, eller det ønsker, det blander vi os sådan set ikke i. Så er der Ung Teaterblod. Så er der også den, der hedder Teater 1, Den Fjerde Væg og Kulturtid.dk. Og altså, ingen af dem er jo sådan etablerede medier, men det er ligesom nogle hjemmesider, nogle blogs, hvor der er folk, der altså interesserer sig for teater. Hvorfor er det egentlig bedre, eller hvorfor betyder det mere for dig at få en anmeldelse fra Jyllandsposten, end for eksempel Seniorbladet eller Sjov for Børn? Jeg synes, at det synes jeg, jeg svarede på. Jeg synes, at det betyder skam rigtig meget for mig at få en 60'er anmeldelse i Seniorbladet eller i Ung Teaterbladet, eller hvad det måtte være. Men det skaber selvfølgelig noget validitet. Jeg synes, at det er super vigtigt, og det har jeg også talt meget for, også højlydt, at vi har nogle teaterkritikere, som har en lang historie, kan sætte tingene ind i et perspektiv, og som har en lang saglig baggrund for det, de laver. Det er bare ikke det eneste, der er relevant, men det skaber selvfølgelig også en troværdighed omkring resten af anmeldelserne. Så derfor så er det jo vidunderligt, når man til den her forestilling har en 7-8 af den slags 60'er anmeldelser, og det er stort set, hvad der er i Danmark, som så kan skabe troværdighed omkring alt det øvrige, der ligger fra blogger og andre online-medier. Tror du, at I sælger flere billetter ved at have 26-60'erne anmeldelser, end hvis I havde 25 eller 24? Det tror jeg, håber jeg. Altså, det her det er jo den anmeldelse. I den tid, der har været bragt stjerner i Danmark og brugt stjerner i Danmark, der er det formentlig den bedst anvendte. Altså målt på stjerner, og det er vi selvfølgelig stolte af, og selvfølgelig har det en effekt også i forhold til billetsalg. Altså det skaber selvfølgelig et heads up til publikum, at det her, det er der rigtig mange, der synes er fantastisk. Og Søren Møller, tillykke med det, tillykke med de flotte anmeldelser, og tak fordi jeg måtte interviewe dig. Jamen selvfølgelig. Radio 24/7. Ja, faktisk bliver jeg sådan lidt ved teaterverden nu her. Du kan selvfølgelig også blande dig 42600247, hvis du vil skrive ind til mig, så kommer det op på skærmen her foran mig. Et nyt teater i Silkeborg laver en forestilling, der udelukkende bygger på citater fra stramkurslederen Rasmus Paludan. Det her teaterstykke hedder Rasmus Paludans Hvide Skjorter. Og Tommy Nielsen, du spiller hovedrollen i stykket. Du er også leder af det nye teatermagistraten i Silkeborg. Godmorgen. Tommy Nielsen er ikke med. Nu her, vi ringer ham op lige om to sekunder. Så vil jeg da bare lige nævne, at det lige om 5 minutter her, skal jeg snakke med Trine Møller, der er chef for det nye Center mod IT-relateret økonomisk kriminalitet. Det er sådan en ny politienhed, der fokuserer på at bekæmpe IT-kriminalitet. Og det her center, den her politienhed, har modtaget 12.000 anmeldelser på bare et halvt år. Jeg skal snakke med chefen Trine Møller om, hvad det er for nogle anmeldelser, hun har fået, og hvad det er for en type svindel, som man ser i det her center. Men tilbage til teater og Tommy Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du spiller hovedrollen i det her stykker er også leder af teateret Magistraten i Silkeborg. Og lige for at opsummere her, så er det altså en teaterforestilling, der udelukkende bygger på citater fra stramkurslederen Rasmus Paludan, og det hedder Rasmus Paludans Hvide Skjorter. Hvad er det for nogle citater, du vil bruge? Jamen altså, det er jo ikke, altså, det er vigtigt at sige, at citater er blevet til en monolog. Og det vi gør er at sige, at vi har hørt politiske kommentatorer et helt forår sige, at dansk politik er blevet gjort til et omrejsende gadeteater, som Rasmus Paludan har skabt. Og vores idé er at sige, hvorfor tager vi ikke det her gadeteater på scenen? Og så laver vi en forestilling, som er en lang monolog på 68 minutter, som kun består 100% af Rasmus Paludans ord. Og det vil sige, at det er jo alt fra hvad det hedder, den måde, som Rasmus Paludan snakker med ganske almindelige mennesker på, til den måde, han for eksempel omtaler politifolk på. Så det vi gør. Vi italesætter og bruger det, som teateret har som virkemiddel, nemlig det, at det først og fremmest skal kunne fortælle os noget om os selv lige nu, og være med til at tydeliggøre publikum samtidig. Og det gør vi ved at sætte fokus på bullshit-retorik og sige, hvad er det for en diskrepans, som egentlig faktisk ligger som en politisk tendens lige nu og her. Vi skal ikke ud og snakke om profet Mohammed, fordi profet Mohammed er Rasmus Paludans provokation. Men til gengæld skal vi prøve at italesætte en virkelighed, hvor at man ikke altid 100% faktisk ved, hvad er det, som politikere siger, i det åbne rum, og er der faktisk ikke noget resonans i det? Fordi mener de faktisk det, når vi når til i morgen? Eller mener de noget helt andet? Så jeg skal bare forstå, altså du sætter fokus på, hvad var det, du kaldte? Var det bullshit-retorik, eller? 100% på bullshit-retorik, ja. 100% på bullshit-retorik. Ved bare at læse bullshit-retorik op i teateret? Nej, vi læser ikke op. Altså, vi lever os ind i Rasmus Paludans ord. Ja. Vi inviterer folk til en demonstration i et boligsocialt område, og så siger vi faktisk kun ting, som Rasmus Paludan egentlig selv på et eller andet givet tidspunkt har sagt inden for ganske få år. Du har sendt os et bud på, hvordan det kommer til at lyde. Dansk politi er nogle fremragende mennesker ansat. Der udgør disse maksimalt 5% af staten. For det øvrige 95% vedkommende er der ikke helt ringe omfang tale om mennesker lidende af den dyssociale personlighedsforstyrrelse, psykopati. Jeg skal bare lige fortælle dig, hvad der skete. Hvis der nu er der nogen af jer, der ikke er klar over, hvad der skete, så skete der det, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, han har givet instruks til folkene om, at hvis der kommer en muslim hen og kaster en sten i hovedet eller nakken på mig, og det var det, der skete, så skal de ikke gøre noget. De skal ikke forhindre dem i at komme hen og kaste dem på mig. Og det er så lige det, der er sket. Han tog den i hånden og slog med en sten lige i nakken. Og det er jo fordi, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, han er i samarbejde med terrorister, som den muslim åbenlyst var, når han angriber en dansk politiker med politisk formål. Så er det terrorisme. Det er vi retspraksis for, at det er. Og det er klart, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, han elsker at blande sig politisk med at sørge for, at dem, som han er politisk uenig med, bliver udsat for voldelige overfald og måske bliver slået ihjel. Og det er klart, at det er meget problematisk, at politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi har det på den måde. For det er ikke hans opgave at blande sig på den måde, og at beslutte, om der er nogen politikere, han ikke er enig med, så skal de bare dræbes eller angribes. Og jeg kan bare spørge dig, hvis man er politi og har rigtig mange våben, er det så særligt smart, at man tillader en muslim at komme så tæt på mig, at han kan slå mig i nakken med en sten? Er det smart? Eller er det ikke smart? Dansk politi består af kældermennesker fra socialgruppe V, der elsker at påføre sagesløse borgere smerte, ydmygelse og lidelse. Peberspray blev indført med henblik på at blive brugt i stedet for pistol. De voldsliderlige tabere i uniform bruger nu peberspray i stedet for at tale med folk. Ja, Tommy Nielsen, det er jo altså din stemme her i hovedet, og du har hovedrollen i et stykke, hvor du bare læser ting op, eller du siger ting, lever dig ind i ting, du siger ting, som Rasmus Paludan har sagt. Men du vil ikke bruge citater, der er nedladende om profeten Muhammed, sagde du i går til vores reporter, for eksempel det her. Og nu vil jeg læse lidt op fra Koranen. Det var velkendt, at da pædofeten Mohammed var 52 år gammel, der blev han gift med Aisha, som var 6 år gammel. Og så ventede han, til han var 3 år ældre, og så besluttede han sig for at have sex med hende, da hun var 9 år gammel. Og det var sådan, som pædofeten Mohammed gjorde. For han var kendt som en person, der havde sex med 9-årige børn, når han ikke blev penetreret af grise og af hunde. Ja, meget givende. Ja, hvorfor vil du ikke gengive citater om Muhammed i talestykket? Jamen, det er egentlig meget simpelt. Det, vi undersøger af Rasmus Paludans virkelighedsudsagn, det er bullshit-retorik. Rasmus Paludans snak om profeten Muhammed er Rasmus Paludans provokation, som løber hans ærne. Det er ikke det, vi undersøger. Vi undersøger hans bullshit-retorik. Så når vi snakker om politiet lige før, i det citat, som er, så er det jo sådan, at for eksempel så lavede I en udsendelse i maj måned, den 16. maj, hvor at I stiller spørgsmålstegn ved, hvad er det, Rasmus Paludan egentlig har sagt om politiet. I har formanden for politiforeningen i København igennem, som stiller spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, Rasmus Paludan gør. Det viser sig, at Rasmus Paludan er faktisk egentlig blevet dømt og fået bøde for at snakke grimt til politimænd på skrift. Og da I beder Rasmus Paludan om en kommentar der, så vil han ikke rigtig svare, men han på sms så skriver han til jer, at tage afstand fra, at han tager afstand fra at ytre den slags, at angribe eller dræbe politifolk er noget af det værste, man kan gøre i demokrati. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle have sagt den slags. Men det I hører om den måde, som Rasmus Paludan snakker om politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi, det er altså fra den 19. april i år, hvor at han i ramme alvor siger, politidirektøren i Midt- og Vestjyllands politi samarbejder med terrorisme. Og for os så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at sige, jamen er det det, Rasmus Paludan mener, er det satire? Og det er lige netop der, bullshit-retorikken rammer ned i sit grundvilkår. Det er at sige, er det rigtigt, det der bliver sagt? Er det ikke rigtigt, det der bliver sagt? Og bullshit-retorikkens præmisse er jo lige netop at skabe det der rum, hvor at virkelighedsidealet forsvinder. I tusindvis af år, så har vi mennesker snakket sammen, fordi vi skulle nå et eller andet sted hen, og der har været en troværdighed i det, vi snakker om med en anden, for at nå i en proces. Men bullshit-retorikken vender op og ned på det her. Og derfor så er det ikke vigtigt for os at snakke om profeten Mohammed. Derfor er det meget mere vigtigt for os at italesætte, jamen, hvad er det egentlig, man siger om politiet? Hvad er det, man siger om politiske modstandere? Hvad er det, man siger om hvem vi bor. Det er meget mere interessant at sige, lad os nu prøve at kigge på den her substans, som faktisk ligger, og være med til at tydeliggøre, hvad er en tendens i samfundet. En tendens, som jo ikke kun er noget, som Rasmus Paludan ejer, men som Donald Trump også sagde fuldstændig forleden dag, da han kalder Mette Trump, eller Mette Frederiksen, undskyld, for nasty. Derfor så er profeten Mohammed ikke interessant for den her forestilling. Det er ikke et spørgsmål om, at der er noget, som vi censurerer væk. Der er noget, som vi prioriterer, har en kunstnerisk værdi. Og det er ikke det har ikke en kunstnerisk værdi i en undersøgelse af bullshit-retorik at stå og spille 8-koranen og kaste koranen til en anden på scenen. Men det er mega interessant at dykke ned i Rasmus Paludans faktiske ord om den måde, han tiltaler ikke kun muslimer på, men alle andre i det her samfund. Og sådan sagde altså Tommy Nielsen, der går til kamp mod bullshit-teori, bullshit-retorik, og det her, det var svaret på, hvorfor at han ikke vil bruge citater om, der handler om Mohammed, i det teaterstykke, som der bliver sat op i Magistraten i Silkeborg, og hedder Rasmus Paludans Hvide Skjorter. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. En ny politienhed fokuserer på at bekæmpe IT-kriminalitet. Den har modtaget 12.000 anmeldelser på bare et halvt år. Trine Møller, det er rigtig mange det her. Du er chef for det nye center mod IT-relateret økonomisk kriminalitet. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Godmorgen. 12.000? Ja. Er du selv overrasket over, hvor meget det er? Nej, jeg vil sige, at anmeldelsestallet stemmer meget godt overens med det, vi havde forventet i forhold til det, vi har set på de forrige år inden for det her specifikke sagsområde. Hvad er det for en type svindel, især? Jamen, man kan sige, en tredjedel af de anmeldelser, vi har fået, det omhandler faktisk det, som vi betegner som samhandel. Det er køb og salg på diverse samhandelssite mellem private borgere. Det udgør faktisk den største del af det, som vi arbejder med. Og hvad er der ellers? Jamen, så har vi kategorier, der hedder misbrug af betalingskortoplysninger. Det vil sige, at der er blevet handlet med nogle betalingskort, som der enten har været stjålne eller kompromitteret. Vi ser, at der er noget misbrug af adgang til netbank eller andre betalingstjenester, der bliver misbrugt. Der er nogen, der opnår lån på grund af noget falsk kredit med nogle falske lønsedler, fakturer, opgørelser, der også foregår på nettet. Der er virksomheder, der bliver snydt, det vi kalder kontaktbedrageri. Det er den klassiske, blandt andet CEO-fraud, hvor man sender en falsk mail eller en falsk faktura og udgiver sig for at være direktøren. Der er også borgere, der også bliver udsat for det, som vi kalder kontaktbedrageri. Og det omhandler, man kan sige, lidt det, vi har set før i tiden også, som vi har kaldt en romance-scam. Man bliver kontaktet med nogen, man tror, man indleder et forhold med dem på nettet, og de sidder udlandet, og man skal overføre nogle penge. Og vi har også set en eksempler på, at man simpelthen ringer rundt til folk og giver sådan et eller andet moment af, der sker noget hastende. Og hvis ikke du giver mig din bankoplysning eller dit NemID lige nu, så ryger der penge ud. Men det, der også sker, det er, man giver dem oplysningerne, og så går de ind og tømmer kontoen. Og så har vi jo også, så til at sige, stadigvæk ser, at man får sendt mails, sms'er, hvor der er en eller anden form for det, vi kalder phishing eller smishing. Man bliver simpelthen narret til at afgive sin kortoplysning, og så kan der efterfølgende være et misbrug. Så det er en meget bred palette, dækker de her 12.000 anmeldelser over. Mm. 65 ansatte er i den nye politienhed, der blev altså oprettet i december sidste år. Det har blandt andet medført, at det er blevet nemmere for politiet at efterforske sagerne på tværs af de 12 politikredse, der er i Danmark, og de fleste af de her sager handler altså om handel mellem borgere, siger du også. Onsdag, der talte vi med bestyrelsesformand for Danske Kirkers Råd, der fortalte om en uheldig økonomimedarbejder, der kom til at overføre 1 million kroner, som var halvdelen af organisationens budget til nogle svindlere. I vores tilfælde var det bare en svindler, der altså har udgivet sig for at være vores generalsekretær, som indvender sig til vores frivillige økonomimedarbejder og siger, at der skal overføres nogle midler til, til to konti i udlandet. 12.000 anmeldelser på et halvt år. I er 65 ansatte. Jeg tvivler på, at I kan nå det hele. Har du nogle måltal på, hvor langt I er kommet ned i stakken her, Trine Møller? Nu er det jo ikke så simpelt et regnestykke. Men det, man skal huske på i forhold til de her 12.000 anmeldelser, den form for kriminalitet, som det her center det behandler, det er jo faktisk kriminalitet, hvor vi jo ofte ser, at en gerningsmand snyder rigtig mange forurettede på kort tid. Det vil sige, at der er nogle unikke parametre, der gør, at vi kan kæde sagerne sammen. Og på bunden af hele centret, der er jo kommet en ny måde, som man kan anmelde på, hvilket gør, at vi faktisk nu langt hurtigere kan kæde sagerne sammen. Så vi skal jo ikke enkeltvis sidde og kigge på samme måde på alle anmeldelserne. Og det gør jo, at det er blevet nemmere at få overblik over de her ting. Så derfor så er det jo en anden måde at arbejde på, så det er ikke en en-til-en, vi har med at gøre her. Dette er Radio 24/7. Ja, Trine Møller er altså chef for det nye Center mod IT-relateret økonomisk kriminalitet. 7:01. SF vil plante 200.000 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år, for eksempel ved at landmænd skal kunne sælge deres jord til staten. Det koster penge, og derfor så vil SF optage lån med statslig garanti på 32 milliarder kroner og altså lave en skovfond. Kan man få pengene fra EU, som SF regner med, eller er det noget, som de danske skatteborgere selv skal punge op med? Det kommer jeg til at finde ud af lige her om 3 minutter, og nu blev klokken 6:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det vil være en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har skabt et falsk billede af indsatsen for at genoprette skattevæsenet. Sådan er meldingen fra SF's politiske ordfører Carsten Hynge. Det er en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har holdt ting skjult, og de har spillet et dobbeltspil, siger han til Berlingske. Den tidligere skatteminister Carsten Lauritsen forsikrede i august 2018 om, at man overholdt det overordnede budget og den overordnede tidsplan i bestræbelserne på at genoprette skattevæsenet. Men den nytiltrådte skatteminister Morten Bødskov siger efter et kasseeftersyn, at der mangler et stort milliardbeløb her og nu, og at det vil få konsekvenser for den kommende finanslov. Tidligere skatteminister Carsten Lauritsen afviser over for Berlingske at have tegnet et for rosenrødt billede af genopretningen af skattevæsenet. Han siger, at Bødskov ikke tegner det rigtige billede. Morten Bødskov burde holde sig for god til den slags, siger Lauritsen til Berlingske. Det er godt nyt, at den nye uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen vil droppe sin forgænger Tommy Ahlers plan om, at 7-trinsskalaen skulle udvides med en ekstra karakter, som skulle hedde 12+. Det siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen. Som vi også kommenterede i foråret, så mener vi jo, at 12+ jo er, at det bliver sådan en ekstra parameter, som studerende skal opnå. Og det synes vi ikke gør noget for at afhjælpe det pres, mange studerende oplever. Undervisningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er klar til at lave et helt nyt karaktersystem, men har endnu ikke præcist et bud på, hvordan det skal se ud. Brasiliens præsident Bolsonaro kritiserer i dag den franske præsident Macron og mener, at han har en kolonialist mentalitet. Udmeldingen kommer efter Frankrigs præsident i går opfordrede G7-landene, som mødes i weekenden, til at finde en løsning på de rekordmange skovbrande, der i øjeblikket haver i den enorme regnskov Amazonas i Sydamerika. Den melding reagerer Brasiliens præsident kraftigt på Twitter. Han skriver, at Macrons forslag om, at G7-landene skal diskutere problemet uden deltagelse fra landene omkring Amazonas, fremkalder en kolonialist mentalitet, der ikke hører hjemme i det 21. århundrede. Der er registreret omkring 73.000 skovbrande i Amazonas mellem januar og august. G20 Giraffen er en truet dyreart, som bør beskyttes gennem mærkning og overvågning. Desuden skal alt handel med giraffer reguleres. Det er der opnået enighed om på en konference i Genève i Schweiz om beskyttelse af verdens truede dyr og planter, skriver Reuters. I løbet af 30 år er Afrikas bestand af giraffer svundet ind med 40% til omkring 100.000. Det viser en opgørelse med de bedst opnåelige tal fra den internationale naturbeskyttelsesunion. Og et kig på vejret i den syd- og sydøstlige del af landet tørt, og især først på dagen vil det dog være stedvis ret skyet, men efterhånden kommer der nogen eller en del sol mange steder i resten af landet. Først skyde med lidt regnhister her, men i løbet af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og så mellem 18 og 23 grader og svag til frisk vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Bag ved legepladsen, hvor Bo og Bella plejer at lege, der ligger Det Hvide Hus. Der er flyttet en dreng ind, som hedder Donald. Han ser ret sur ud, synes Bo, og det synes Bella også. Det her, det er starten på en børnebog, der er kommet. Dumme Donald bygger en mur i børnehaven. Og ham her, Donald, der altså starter i børnehaven og er voldsomt irriterende over for de andre børn, han ligner selvfølgelig Donald Trump, og hans far hedder Fred, fuldstændig ligesom Donalds far, og han bygger en mur af puder inde i legerummet og alt det der. Forfatteren her er svensk og kommer eller bliver interviewet af mig her om cirka 10 minutter. Klokken er 6 minutter over 6:30. Og så vil jeg også bare lige nævne, at Shanti er i studiet nu her. Hvordan går det med de der extensions, Shanti? Jeg er færdig med at lave det her, den første række, ja. Som jeg sætter nogle 22 totter. Nu kommer jeg i gang med anden række, fordi Michelle skal have tre rækker. Hvorfor skal Michelle have tre rækker extensions? Fordi at det flotter jo fuldtid, jo mere hår, jo ser godt ud. Mm. Og når det er tre rækker, så kan hun godt ligesom ser godt ud, fordi hun har lidt lange hår i forvejen. Men hvis der er nogen, der har kort hår, så skal man have 4 eller 5 rækker. Mm. Så derfor er Michelle nok med 3 rækker. Okay. Så jeg er i gang med anden række, og ligesom det her hår, hun har, man kan se den her i nakke her, hendes Michelles egne hår, og så kommer det her ekstensen langt. Så hvis man har set den foran her, så det er rigtig langt. I underbrystet. Mm. Så selvfølgelig det bagefter skal det klippes for at matche hvordan hendes egen hår foran, ikke? Oh, okay. Skal jeg klippe bagefter, når jeg er færdig, så skal jeg klippe skråt. Mm. Så bliver det flot bagefter. Så skal jeg lave den her fra siden til hele ørerne her, og så også på toppen her, hele op i ørerne. Okay. Så hun skal have 120 totter. 120 totter? Ja. Shanti, du har jo sagt ja til at være medvært her i studiet her yes. til morgen, og så laver du extensions på Michelle, mens yes. du er medvært. Yes. Og vi skal også snakke sådan lidt mere, jeg tænker yes. måske i næste time egentlig. Yes. Og jeg har også spurgt, om du vil være med til at interviewe folk. Du vil egentlig helst bare lige lave extensions, og så lade være med at interviewe for meget. Er det ikke? Er det? Jo, du kan godt spørge. Altså, du kan godt spørge, hvad det er. Ja. Jeg kan godt spørge, hvad du vil gerne vide. Ja, nej, jeg spørger dig næste time, men jeg siger bare, hvis du vil spørge gæsterne om noget, dem jeg sidder og snakker med. Ah, om extension? Ja, det kunne godt være. Ja, jeg kan kun snakke om extension. Okay, jamen det... Ja, men det må du gerne prøve selvfølgelig, og det vil jeg ikke forhindre dig overhovedet. Men jeg tager bare den næste historie nu her, ja. Der handler om SF og en klimaplan, de har. Spørgsmålet er, om den er finansieret her. Det er SF, der vil plante 200 hektar skov i Danmark inden for de næste 4 år. For eksempel ved, at landmænd skal kunne sælge deres jord til staten eller blive kompenseret til at blive foranlediget til at plante skov på landbrugsjord mod, at de får nogle penge. Det her, det vil koste penge for staten, det er klart. SF siger selv, prisen vil være omkring 35 milliarder kroner. Og det vil være godt for klimaet, det vil selvfølgelig koste noget. Men hvis selv, man siger, SF siger, at staten skal lægge 3 milliarder selv, og så skal man så låne 32 milliarder kroner. Og det skal der jo betales af på. Det er jo ikke gratis at låne penge, de skal betales tilbage igen. Og så er der heldigvis penge fra EU. Det sagde klimaordfører Signe Munk fra SF i går. Hvor skal de penge komme fra? Jamen altså, det, vi vil jo afdrage på gælden. Og i dag der er det sådan, at årligt der har EU en pulje til bæredygtig skovdrift. Og de penge, dem foreslår vi, at man kan bruge til at afdrage på gælden. Spørgsmålet er selvfølgelig her, om SF kan regne med, at når man bruger 32 milliarder kroner på at plante skov, at så kan man så få de penge fra EU bagefter. Peter Pag, miljøretsordfører miljøretsprofessor med speciale EU ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med her til morgen. Anser du det for sandsynligt, at SF kan få de her penge fra EU? Nu skal man jo, når man ikke har anden, jeg ikke har anden oplysning, vil jeg ikke foretage, at jeg kan ikke vurdere det endeligt. Men umiddelbart er det ikke sandsynligt. Og altså i første, at det man må sige i alle tilfælde, det er, at det jo ikke er SF eller Dansk Folketing, at det kan disponere over EU-midler på den måde. Det vil jo kræve, at man forelægger det kommissionen, og kommissionen så godkender, at man kan bruge pengene på den måde. Og umiddelbart lyder det ikke som en realistisk løsning, at Danmark skulle kunne låne penge af EU over landbrugsmidler eller skovmidler, som man så kan bruge til at gennemføre større investeringer. Lad os lige prøve at gå lidt mere i detaljer her. For at finansiere den her store skovplan, SF altså her, at den danske stat skal sørge for, at der bliver plantet skov på et område, der svarer til Bornholm, Lolland og Møn tilsammen, for klimaets skyld. Og så siger SF, så skal staten optage lån med statslig garanti på 32 milliarder kroner og lave det, der hedder en skovfond. Og der skal så betales 2% af hvert år. Derudover så skal staten selv bruge 3 milliarder på projektet, og det skal finansieres ved at lave en grøn topskat på 1% point og en justering af arbejdsmarkedsbidraget, altså de 3 milliarder. Lad os lige prøve at høre Signe Munk fra SF forklare lidt mere om, hvor pengene skal komme fra. Har du tilsagn fra de her EU-puljer om, at de gerne vil dække de her 35 milliarder kroner, som I vil bruge til at plante skov, eller er det bare noget, du håber på? Nej, altså man kan sige, at i EU's landbrugsstøtte i søjle 2, der er penge til det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og det forudsætter vi selvfølgelig videre, som det har været de sidste år. Så hvor sikker er du på, at I kan få dækket udgifterne 35 milliarder kroner til ny skov fra EU? De puljer, der er til bæredygtig skovdrift i dag, vil man godt kunne bruge til den her pulje her. Der er ikke noget, der tyder på, at EU lige pludselig skal stoppe med den her pulje. Så EU, vil EU betale alle 35 milliarder, tror du? Nej, for det skal de jo ikke, fordi vi låner jo. Men når man låner, penge skal de betales tilbage. Ja. Hvor skal de penge komme fra? 32 milliarder kroner. Ja, og det er der, hvor vi skal bruge penge fra EU's landbrugsstøtte til at servicere gælden, altså afbetale. For gælden, det vil også være sådan, at når man planter skov, så vil noget af den her skov nu også kunne bruges til at sælge, blandt andet til at lave bygningsmaterialer til boliger. Og det vil sige, at på et tidspunkt vil der også kunne komme en indtægt af den skov, man har plantet. Så Peter Pag, miljøretsprofessor. Dine umiddelbare tanker om finansieringen her? Altså det lyder som må man sige, helt urealistisk og baseret på misforståelser af EU's landbrugsstøtteordninger. Problemet er jo, at det, man vil sikre sig, det er, at det er nødvendigt, og altså i almindelighed vil man slet ikke kunne forestille sig det, som man her nævner i regneeksemplet. Man måtte jo også stille det spørgsmål. Er det sådan, at Danmark er et så økonomisk nødlidende land, så staten har brug for at låne penge i EU til at gennemføre sine investeringer, så man den måde har et likviditetsproblem. Så det hele regnestykket lyder for mig at se helt urealistisk. Men i alle tilfælde er det altså EU-kommissionen, der skal godkende det, og vi har jo flere andre eksempler. En af de seneste eksempler, det var randzoneloven, hvor man også regnede med, at man bare kunne få godkendt det tab, som reglerne overført landmændene, og hvor det, der skete, var, at man i første omgang havde en meget lang forhandling, indtil man til sidst fik forhandlet en løsning i gang hjem med kommissionen, som så var på noget andre vilkår, end det, man rigtig havde forestillet sig. Og så betød det i sidste ende, at hele ordningen bortfaldt, fordi man ikke kunne opfylde de betingelser, som kommissionen havde stillet til at kunne bruge reglerne for landbrugsmidler til at kompensere landmændene. Okay, Peter Pag, det var faktisk meget klart svar. Tusind tak for det. Ja, det er altså Peter Pag fra Københavns Universitet her, der sagde, at at det umiddelbart i hvert fald lød urealistisk, det der blev skitseret her. Og pointen er jo, at at den her grønne omstilling, og det er jo det, der er historien her, kommer til at koste penge. Og vi skal bare huske også lige at snakke om, hvad det kommer til at koste, det her. Uanset om man synes, det er en god eller en dårlig idé her. Fordi når man så snakker med SF, som jeg gjorde i går, så får man jo den fornemmelse, at det nærmest ikke rigtig kommer til at koste Danmark noget, fordi, ja, i hvert fald ikke særlig meget, fordi der er en anden fond nede i EU, der kan betale det hele her. Derfor er jeg da også glad for, at vi lige fik snakket med en ekspert, der vurderede sådan, altså hvor realistisk det er, at man kan låne 32 milliarder, og så regne med at få afdragene og ydelserne og det hele dækket af en EU-fond. 14 minutter i 7, det er det 24-7 morgen. Du kan skrive ind på 42-600-24-7. Stefan Kåre Nagel, godmorgen. Godmorgen, du er ikke med. Nu her, jeg forstår, at vi skal til noget andet her. Vi skal til dig. Han er her. Godmorgen, Stefan Kåre Nagel. Godmorgen. Godmorgen, jeg skal lige trykke på den rigtige knap her. Du er kontorchef for den afdeling, der efterforsker karteldannelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Tre danske nedrivningsvirksomheder har fået bøder på samlet 6,4 millioner kroner for karteldannelse, det skriver Ritzau. Vil du fortælle lidt om den karteldannelse? Ja, vi har at gøre med et sagskompleks, hvor en række offentlige og private bygherrer kan have betalt for meget for at få udført deres nedrivningsopgaver. Og det kan være nedrivningsopgaver på skoler og hospitaler. Det er også opgaver hos blandt andet Københavns Lufthavne og Fredensborg Slot. Og de virksomheder, der er idømt bøder eller har valgt at betale en bøde uden dom, de har ført deres kunder bag lyset, fordi de har udvekslet priser på opgaverne, og dermed har de sat konkurrencen ud af kraft. Og de her virksomheder, der nu har fået bøder her, det er tre virksomheder ud af ni involverede nedrivningsvirksomheder i det her sagskompleks. Ja, og de har altså de skal betale bøder for 6,4 millioner kroner. Vi har jo prøvet at få de her virksomheder i tale, det har ikke været muligt. Den her prisudveksling er blandt andet sket i forbindelse med arbejdet for offentlige bygherrer, Region Sjælland og Københavns Universitet for eksempel. Og ved du, hvordan de har aftalt priserne? Altså helt konkret, hvordan de har gjort? Ja, jeg kan sige, at den her type kartel, den her overtrædelse kaldes tilbudskoordinering eller budkoordinering. Og den bestod i, at virksomhederne har udvekslet oplysninger om priserne, det kan også være andre konkurrencevilkår, med en konkurrent. Og det er i forbindelse med afgivelse af bud på forskellige entrepriser. Og det er ulovligt. Det er ulovligt for konkurrenter at udveksle oplysninger om priser på opgaver, og som sagt også oplysninger om andre konkurrenceparametre. Det kan være et buds sammensætning, det kan være materialevalg eller lignende. Og det er selvfølgelig også ulovligt at aftale, hvem der skal vinde. Og det, vi har hørt virksomhederne forklare sig med i det her sagskompleks, det er, at når de ikke har tid til at beregne et tilbud, så bruger de det, de kalder en lånepris. Og det dækker over, at en virksomhed ikke selv kan nå at regne et tilbud på en opgave, eller reelt ikke ønsker at vinde opgaven. Men alligevel vil de gerne give ordregiver indtrykket af, at virksomheden byder på opgaven. Og virksomheden låner derfor en pris og et færdigregnet tilbud af en konkurrent. som så indgives til ordregiver med tillæg af et eller andet beløb, der sikrer, at virksomheden ikke vinder opgaven. Og den form for tilbudskoordinering er utvivlsomt en kartelaftale og indgår helt enkelt i definitionen af karteller i konkurrenceloven. Blev det dyrere for det offentlige i Danmark, det her? Altså fik de prisen op, hvordan det her kartel? Vi ved, at karteller generelt er meget skadelige for både skatteyderne og forbrugerne, og selvfølgelig også for andre private bygherrer. Vi ved fra forskellige internationale studier, at karteller i gennemsnit tager overpriser på 10-50%. Og derfor er det her også alvorlig økonomisk kriminalitet, fordi man ved at låne priser hinanden, altså tilsidesætter konkurrencen, og vildleder en bygherre med falske proformabud. Og det betyder i sidste ende, at der ikke er den konkurrence om opgaven, som budene giver indtryk af, og derfor kommer der den her stigning i overpriser på 10-50%. Og derfor er straffen for karteller også, den kan også være hård. Der kan straffes med høje bøder og i yderste konsekvens også fængsel. Tak fordi du ville være med, Stefan Kornal, kontorchef for den afdeling, der efterforsker karteldannelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Radio 24/7. Dumme Donald bygger en mur i børnehaven. Det her, det er titlen på en svensk børnebog, der udkom på dansk for nylig. Og jeg kom til at tænke på den, fordi den radikale folketingspolitiker Jens Rohde i går fortalte, at hans datter er bange for Trump, og at hans datter græd, da hun hørte, at Trump ville besøge Danmark, og blev meget begejstret, da Trump aflyste. Hun er sådan lidt bange for ham, så hun begyndte at græde, da hun hørte, at han skulle komme til Danmark, og det var lige ved puttetid, og så ville hun absolut ikke høre noget som helst om, at han skulle komme til Danmark. Og samme dag, der talte jeg jo faktisk også, eller der talte min kollega med nogle skolebørn. Alle de her børn kendte til Trump, og mange af dem nævnte muren, og nogen tænkte, at han ville bombe Danmark og starte 3. verdenskrig. Jeg tænker lidt, at han starter 3. verdenskrig. Men hvorfor tror du, han starter 3. verdenskrig? Jeg synes ikke, at han er så godt menneske, og han er en af de rige eller mest magtfulde mennesker i hele verden. Kan I huske noget, Donald Trump har sagt? At han vil bombe Danmark. Har han sagt det? Mhm. Ja, hvorfor er børn så bange for Donald Trump? Den her svenske børnebog, Dumme Donald bygger en mur i børnehaven, handler om en ny dreng i Bo og Bellas børnehave. Og den her dreng, han bor i et hvidt hus lige ved siden af og hedder Donald. Og han gider ikke lave noget sammen med de andre børn. Han bestemmer alting, og han synes, at alle de andre er meget dumme. Og så bygger han også på et tidspunkt en mur af puder inde i børnehaven, sådan at de små børn ikke kan få legetøjet. Og den her bog, og i øvrigt her er hans far Fred, og kommer og henter ham til sidst. Og altså den tegning, der er af Fred, faren, ligner jo bare altså en til en Donald Trumps far, Fred Trump. Og den her lille dreng, der hedder Donald, han ligner jo også Donald Trump, så altså et barn, et Trump-barn, med sådan det her karakteristiske hår og sådan noget. Bogen her har blandt andet fået kritik af Kenneth Christensen Bært fra Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er noget magtværk, det må jeg sige. Der kommer jo heller ikke en bog, der hedder Dumme Bærk benægter eksistensen af islamisk terrorisme, vel? Altså, det kommer jo ikke en børnebog, der handler om. Altså, jeg synes ikke, at børn det er jo børnehavebørn, det her er henvendt til, skal konfronteres med politik eller blandes ind i politik overhovedet. Altså det skaber jo sådan en underlig opfattelse af, hvad den amerikanske præsident er for en stavrust. Og det er jo også derfor, at der er nogle børn, der bliver bange for manden. Måns Garton, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er svensk børnebogsforfatter og har skrevet den her bog. Jeg vil stille dig et par spørgsmål. Du kommer til at svare på svensk, så jeg kommer også lige til at oversætte det, efter du har talt. Prøv at fortælle, hvorfor du har skrevet en bog om en urimelig dreng, der hedder Donald og bygger en mur i børnehaven. Ja, ibland vet man inte varför man får idéer, men det var för att jag liksom har läst tillräckligt mycket om den amerikanska presidenten, så tyckte jag att otroligt mycket som han gjorde var ett sånt här riktigt bråkigt barn på en förskola. Och då plötsligt fick jag idén att varför skulle jag inte kunna låta Donald, någon som heter Donald, börja på en svensk förskola och bete sig ungefär som den amerikanska presidenten. Och så skulle jag få se vad som hände då. Ja, okej. Okay. Så det du siger, at du har læst om Trump, så gik det op for dig, han opførte sig som et barn, og så fik du ideen her, hvorfor egentlig ikke skrive en historie om, at der egentlig hedder Donald, der starter en børnehave, svensk børnehave. Men det er, altså, det er Donald Trump, det handler om det her. Er det ikke rigtigt? Det er nogen, som opfører sig som honom, kan man sige. Ja, ah, okay. Det er en, der opfører sig som Donald Trump. Og hvad skal børnene få ud af at lære, at Donald Trump, han opfører sig rigtig dårligt? Altså, barnen skal egentligen, der handler om, hur man er mot varandra, helt enkelt. Og så att jag har ju träffat massa barn som säger att det finns de som är som det här barnet i boken på deras förskola och att de tycker att det är lite besvärligt och så får de faktiskt någonting ut av att de har skrivit en bok om det, för att det går ju till slut ganska så bra för Donald i boken. Boken fungerar som en vanlig barnbok. Som barnböcker har ju ofta något lite något man kan tänka på efteråt, att man något man faktiskt lär sig lite av boken. Och samtidigt så är det ju här för vuxna en allegori, så att säga, att det också handlar om saker på ett annat plan, och det tycker jag är kul. Jag tycker att det var oerhört länge sedan jag såg en sån barnbok själv, så att jag är jättenöjd med den. Okej, det du säger här, det är ju att det är ju som en barn som uppför sig sådan här, så därför så är det bara en god barnbok. Det handlar om ett barn där är, kan man sige, asocial og ikke er særlig sød ved de andre børn og ikke vil lege og sådan noget. Men så siger du også, det går jo godt for den her karakter Donald i bogen til sidst. Han finder ud af, at det er kedeligt at lege for sig selv, og så begynder han at lege med de andre børn. Og da han bliver hentet af sin far Fred, så vil han faktisk ikke med hjem, så vil han gerne blive i børnehaven. Så moralen er jo sådan, det er jo ikke særlig sjovt, heller ikke sjovt at være dum og asocial. Det er jo i virkeligheden sjovere at være sød og lege med de andre. Og så siger du, der også er en pointe for de voksne. Hvad tænker du om, at der er mange børn, der går rundt og frygter USA's præsident Donald Trump? Ja, altså, det gør jeg selv også, så at, jeg forstår det. For at, jeg mener, det er, for eksempel Sverige er jo en stor rørelse blandt barn, ledt af Greta Thunberg, som jo er et stort barn, men et barn. Där man är otroligt orolig för planeten, alltså hur det ska gå för planeten jorden, och det finns ju ganska många vuxna som inte för en politik som där man bryr sig tillräckligt mycket om vad som ska hända med planeten jorden, och det är ju ett skäl till att vara rädd för Trump, eftersom jag tycker att han lite grann förnekar klimatproblemen som finns. Okay, så det du så siger, det er, at du egentlig også selv er så urolig for Donald Trump. Og så nævner du Greta Thunberg som et barn, der også er det, og kæmper mod Donald Trump og for klimaet og for planeten, som du siger her. Tænkte du på at putte noget ind i den om, at Trump han ikke fører krig i forhold til, i modsætning til Obama for eksempel? Var det en overvejelse, du havde, at det skulle også ind i bogen, at han ikke har startet nogen krig? Altså, krig var ikke et af de emner, jeg tænkte på i boken, men derimod hur politiken mot Mexico fanns ju naturligtvis med. Ja, og hvorfor var det, du ikke tænkte at putte det ind med krig, for eksempel, som jo er, som nogen mener, er det er en god ting, som Donald Trump har gjort, at han ikke er gået i krig med nogen, i modsætning til mange andre amerikanske præsidenter. Hvorfor var du tænkte, det ikke var relevant at have med her? Ja, just derfor. Det er jo da hittills ikke et problem. Jeg kender jo ikke, at jeg liter på nogen amerikansk præsident, at de ikke kommer gå i krig. Ikke på Donald Trump og ikke på tidligere præsidenter heller, eftersom USA väldigt ofta hamnar i krig, tyvärr. Det kan de ibland kanske ha skäl till och ibland inte. Men det är helt enkelt inte ett tema i boken. Nej, det är inte ett tema i boken. Okay. Vel, tusind tak, fordi du vil være med, Garton Mons. Vi fortsætter lidt med at læse lidt op af din bog i næste time, faktisk. Tak fordi at du vil være med. Ja, okay. Klokken er ved at være 7. Det her er 24/7. Morgen, Shanti er jo også her i studiet, vil jeg bare lige nævne. Her, Shanti, du er jo med. Du skal jo være med en gang imellem os. Men du står og laver extensions derovre. Yeah, det gør jeg. Der er nyheder lige om 20 sekunder. Vil du fortælle, hvordan det går med de der extensions i de 20 sekunder? Så jeg har i gang med, at den lidt lyse farver, fordi jeg har lavet med mørke farver først. Nu skal jeg i gang med lidt lyse farver, fordi Michelle har to farver, mørke og lyse. Og hun kan gå lige det der blander, som vi vælger i går. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, godmorgen. Jeg håber, at du er kommet godt op og godt i gang med morgenen. Jeg sidder her i studiet med en kop kaffe. Klokken er 5:05. Og jeg vil bare lige nævne lidt om, hvad der er på timen her i den her time. Den sygemeldte teknik- og miljøborgmester i København, Nina Hedeager Olsen, har efter mange måneders kritik jo afleveret en lægeerklæring til Københavns Kommune. Hun har jo været sygemeldt i 4 måneder med fuld løn, og indtil nu har der ikke været nogen dokumentation på sygdommen. En lægeerklæring, men er det nok dokumentation for sådan en borgmesters fravær? Jeg mener, det er 90.000 kroner, hun får om måneden. Jeg spørger et medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet lige om lidt. Så skal vi også høre lidt om Boris Johnsons charmeoffensiv rundt om i Europa. Der er et interview med Carl Holst her i timen, og så kommer der også et barn ind, August på 9 år. Jeg ved ikke, om du lyttede med i går morges i øvrigt. Der ringede August ind for at tale lidt om Trump. Og August på 9 år, han kommer her ind i studiet, inden han skal i skole, og læser lidt op fra den her børnebog om Donald Trump. Og det gør han faktisk over for en, der er gladere for Trump end de fleste. Lad mig sige, det tror jeg godt, man kan sige, uden at fornærme nogen. Men altså, først til en helt, helt anden historie. Socialdemokratiet har ikke lovet noget, siger kulturminister Joy Mogensen. Det her, det handler om et muligt løftebrud fra den nye regering. Jeg mener, at det var en politik, der blev fremlagt. Så ikke løfte eller løfte? Det var en politik, der blev fremlagt. Så der er ikke muligt at sige, om det var noget, man mente, eller om det var noget, man bare drømte om? Nej, det er noget, vi mener, og det er noget, som vi stadigvæk stræber efter, men vi skal have realiteterne til at passe sammen. Lovede Socialdemokratiet under valgkampen at fjerne 2%-besparelserne på kulturområdet fra næste år, og er de løbet fra det løfte? Det er jo altså spørgsmålene i den her historie. Kulturordfører Mogens Jensen sagde sådan her til Altinget under valgkampen. Så kan du jo selv bestemme, om du mener, det var et løfte. Hvis jeg skulle sige, hvad jeg tænker om sådan en udtalelse, som jeg læser op nu her, så vil jeg sige, det lyder ret meget som løfte i mine ører. Altså, det her, det blev sagt under valgkampen af Mogens Jensen. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser fra 2020, og det vil vi gerne være med til at finde ud af. Hvis det ikke lyder som om, at Socialdemokratiet vil fjerne besparelserne, som jo altså man kalder for omprioriteringsbidraget på kulturområdet, så ved jeg ikke, hvad det ellers skulle lyde som. Altså, sådan lyder jeg det i hvert fald, og nu, sådan hører jeg det. Og så er der de nye toner fra regeringen. Nu lyder det anderledes. Det her, det er kulturminister Joy Mogensen til Altinget og til os her i forgårs. Og der siger hun, nu har man jo vundet regeringsmagten, så siger hun: regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår. Mens finansforslag for 2020 stadig er under udarbejdelse, er det for tidligt at melde noget ud på de enkelte delområder. Der var kulturmøde i morges i går. Kulturordfører fra Folketinget og kulturfolk fra branchen var samlet på Mors for at diskutere kultur. 24/7, Radio 24/7 havde Rasmus Svaneborg, journalist, med på Mors. Det står helt klart for Alternativets formand Uffe Elbæk, at der er tale om et løfte fra Mogens Jensen, og at det vil være et løftebrud, hvis det ikke bliver gennemført. Så kan man karakterisere det som, at hvis hun ikke får fjernet de her omprioriteringsbidrag på 2% på kulturområdet, så har de givet et løfte, som de så har brudt. Er det løftebrud? Jamen det er det jo. Og der er der ikke nogen kulturminister, der ønsker at starte sin karriere som kulturminister med at lave et løftebrud. Nej, det var altså Uffe Elbæk her. Sådan her lyder det fra Mai Villadsen, kulturordfører for Enhedslisten. Hvordan vil du karakterisere det her? Er det et løfte? Ja, jeg synes det i hvert fald, det er klokkeklart udmelding fra Mogens Jensen under valgkampen om, at vi jo selvfølgelig skal stoppe besparelserne på kulturen. Og det havde jeg da også håbet og forventet at høre fra den nye minister, så jeg er da mildest talt ret bekymret over de vævende udmeldinger, der er nu. Så det er måske et løfte. Hvad vil du sige? Ja, det synes jeg da godt, man kan læse det sådan. Vi spurgte også de radikales Marianne Jelved, der er medlem af Folketingets kulturudvalg. Hun kan godt forstå, at man ser det som et løfte, men hun er nok alligevel lidt mere sådan imødekommende over for Socialdemokratiet. Lyder det som et løfte for dig? Ja, det kan jeg godt forstå, at man tænker, men jeg hører det alligevel på den måde, at det er jo det, de gerne vil prøve. De kræver stadigvæk et flertal for at gøre det. Men hvis man kigger på alle støttepartierne, så er de i hvert fald med på vognen, og så er der jo egentlig flertal, bortset fra dem selv. Det er fuldstændig rigtigt. Men ikke desto mindre, så har vi jo også set, at der er hul i kassen. Der var ikke de penge i kassen, som den tidligere regering mente, der var. Og derfor står vi jo også i en anden situation nu. Så min erfaring er, og den er lang og træls, at man er nødt til at vente på finansloven og se, hvad der sker ved den. Og jeg er overbevist om, at det omfang, man overhovedet kan afskaffe det om prioriteringsbidrag, så bliver det også til noget. Også kulturbranchen var til stede til mødet på Mors. Vi interviewede skuespilchefen på Det Kongelige Teater, Morten Kirkskov. Han er klar til at råbe løftebrud, hvis ikke omprioriteringsbidraget fjernes fra 2020. Vil du kategorisere det som et løfte fra Mogens Jensen dengang? Jeg vælger at opfatte det som et løfte, ja. Så jeg tillader mig at blive skuffet, hvis det ikke sker. Men man ved jo også, at der er noget, der hedder valgflæsk, og at der sikkert er en masse forhindringer for en ny kulturminister i forhold til at tage nogle beslutninger med at rulle ting tilbage. Men jeg synes egentlig, at der er jo så bredt i Folketinget blevet lovet det her i valgkampen, så det er jo næsten lige meget, hvad man har stemt på, så har man jo faktisk stemt på, at de der omprioriteringsbidrag skulle rulle tilbage, og det håber jeg virkelig sker. Vil det så kategoriseres som et løftebrud, hvis ikke det bliver gennemført og stoppet for 2020? Der vil blive råbt løftebrud, og det kan jeg godt forstå. Også på teateret? Afgjort. Hvor meget betyder det for jer at få fjernet det bidrag? Eller det omprioriteringsbidrag? For Det Kongelige Teater betyder det meget, fordi det har jo været i så mange år efterhånden, og vi er inde ved benet i det, vi går og laver, synes vi. Og samtidig har vi meget lyst til at have lidt arbejdsro til faktisk at videreudvikle derfra, hvor vi er. Og det kan vi ikke gøre, hvis man bliver ved med at skære. Så lød det altså fra Det Kongelige Teaters skuespilchef her. Og bare lige for at nævne, altså det her omprioriteringsbidrag, vi taler om, det er bare det, man kalder for en besparelse på kulturområdet. Det har været sådan en besparelse 2% om året igennem mange år. Og så her under valgkampen, så sagde hele Rød Blok samstemmende, og jeg tror faktisk også, de konservative sagde det, i hvert fald hele Rød Blok, vi skal fjerne omprioriteringsbidraget. Den her næste år igen, der skal ikke skæres 2% igen. Fra 2020. Og det er jo 2020-planerne, man laver i 2019-finansloven. Så det vil jo altså sige her til efteråret, der gør vi sådan, at man ikke skal spare igen. Det sagde man under valgkampen, og det er så det, som Socialdemokratiet er sådan lidt tvivlende omkring nu her, efter Socialdemokratiet har vundet valget. Kulturminister Joy Mogensen holdt en tale til åbningsceremonien for kulturmødet på Mors, hvor hun overfor publikum så sig nødsaget til at adressere den her diskussion om besparelserne, altså omprioriteringsbidraget. Et af budskaberne var, at kulturen arbejdede godt i modstand, og at der ikke var en løsning på diskussionen om omprioriteringsbidraget endnu. Troen på, at vi hver især vil det bedste, og hver især har noget bidrag med. Fra hver vores sted i verden, at finansministeren lige nu sidder i sit ansigt ved og prøver på at få tallene til at gå op. Og han og jeg, regeringen,

Og så er der nogle mennesker, der viser dem tillader og siger, det synes jeg faktisk også. Men forudsætningen for, at vi faktisk kommer i mål med det, det er jo først, at man finder et parlamentarisk flertal, og at man så også får samfundet generelt til at arbejde med på det. Så efter alle de her spørgsmål nu, kan jeg næsten forstå, at du mener ikke, det var et løfte fra Mogens Jensen under valgkampen? Jeg mener, at det var en politik, der blev fremlagt. Så ikke løfte eller løfte? Det var en politik, der blev fremlagt. Så der er ikke muligt at sige, om det var noget, man mente, eller om det var noget, man bare drømte om? Nej, det er noget, vi mener, og det er noget, som vi stadigvæk stræber efter. Men vi skal have realiteterne til at passe sammen, både i forhold til flertal og tallene. Men flertallet er der jo. Men det flertal ved du ikke. Du kan heller ikke fortælle mig, om de har den præcis samme finansieringsform i tankerne. Det kan vi kun finde ud af ved at forhandle. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Jeg vil blive mere overrasket, hvis de holder, hvad de lover. Hilsen, Rasmus. Chianti, jeg synes, at Michelles hår er blevet måske en halv meter længere. Yes. Så kan du se her, det er hendes egen her. Ja. Og det, så kommer det lige ekstra det her. Så det her 50 meter der. Ja. Og så kan man godt se. Hvis man har ligget foran her, så Michelle, hvis du har lige op, så kan man se, at det lige... Man skal selvfølgelig skal klippes bagefter, fordi Michelle så ikke, hun vil gerne have så lang, så hår. Ja. Ja. Laver du det i nogle andre farver? Ja, jeg har blandt her i to farver, og så matcher vi det her lyser i spiserne, fordi hun har hele lys farve i går, så jeg har farvet det hele mørke brun. På grund af, at hendes hår er meget lyse i spiserne, så derfor stadigvæk ligesom, skal bare have to farver. Men faktisk, hun vil gerne have én farve. For at mate den her, så skal vi have lidt blætter med nogle løser. Så derfor ligesom skal faktisk lade flot til hende. Mm. Hvor mange år har du lavet extensions? Jeg har lavet extensions 13 år, og jeg har haft salonen også i Brombostrand, og nu har jeg så i 7 år. Okay. Jeg vil lige prøve at fortælle om et tweet, der er kommet fra nogle anklagere. Mor og datter idømt 4 måneders fængsel for røveri mod frisør i Ishøj efter utilfredshed med extensions. Ja. Yeah. Og det her tweet, det blev sendt ud den 21. august. Det er jo en dom, der er blevet delt vidt og bredt, omtalt i en lang række medier. Og det er jo dig, det handler om. Yes. Vil du prøve at fortælle, hvad der skete? Det har sket faktisk sidste år, den 3. april. Så det er lang tid, for jeg kom i retten. Mm. Så det giver også ligesom nerver og kid at eller sådan noget, fordi at man bliver overfaldet og slå og bliver sparket uden for min salon. Og så var jeg i retten den her, den 21. om morgenen der, hvor jeg skal fortælle, hvordan det skete igen. Ikke? Mm. Og det er selvfølgelig, jeg har synes bare, det var trist oplevelse, men jeg fortæller, hvad der sker. At da hun er moren der, slår mig i venstre hoved med en bunke nøgler, simpelthen, og på hovedet. Fordi jeg siger til hende, at hun kommer til min salon, så ser jeg det, og så ligesom begge to hisse. Så siger jeg, stille og roligt, jeg sagde den, ikke? Sæt dig ned og hæng jakke lige ved siden af min dør, fordi jeg ved da godt, jeg kan godt sige, at det er utilfreds, og jeg kan godt sige, at det er hendes hår, at der er ikke noget mere tilbage. Mm. Men problemet er, da hun kom første gang, det var en måned siden, før der, hun kom tilbage, så hun siger, at det har kun 1.700, det her penge. Og når man laver extension, full extension, så det er ikke nok til at lave full extension. Altså 1.700 kroner, det er ikke nok? Det er ikke nok. Altså, fordi det Hvad koster det? Det koster 2.500. Ah. Jeg har tilbud på det tidspunkt. Okay. Jeg har tilbud 2.500. Det her Michelle her, det koster 3.000 for det her 125 totter. Okay. Fordi det skal være, fordi hendes hår er kortere. Michelle har længere hertil, ikke? Og hendes hår er her. Når man har kort hår, skal være flere totter. Oh, okay. Så skal have faktisk minimum 125 totter. Det her, som du siger, det fandt sted i april 2018. En 52-årig mor og hendes datter på 20 år var altså utilfredse med de her extensions, yes. som du havde lavet. Der var et skænderi, som du forklarer, og moren slår så dig med knytnæveslag og stjæler din telefon. Yes. Og de går ud mod bilen, du løber efter, skænderiet fortsætter ved bilen, datteren sparker dig. Yes. Og du råber om hjælp, overboen kommer til undsætning, og det er også så ham, der ringer til og melder det til. Nej, det er ikke ham, der har meldt det til. Det er faktisk naboer foran min salon. Okay. Fordi jeg råbte alt, hvad jeg kan udenfor min salon for hjælp. Jeg siger, hjælp, hjælp, hjælp. Nogen, der har råbet i min telefon. Mm. Fordi jeg har kun tænkt på at redde min telefon. Hvor højt råbte du? Ja, alt, hvad jeg kan. Jeg råbte ikke min salon, fordi jeg ved da godt, der er ingen, der hører mig. Men der var udenfor, jeg har råbt alt, hvad jeg kan. Sådan noget. Så er der ham, der bor ombå. Han åbner vinduet. Og så, hvad laver I? Jeg siger, hjælp mig, det råber i min telefon. Så han skynder sig forbi min salon bag ved døren. Og så for hjælpe mig. Men moren, det er, mens jeg, fordi jeg holdt datter. For, hvad der sker, at der var vi kom løbet, så sagde jeg til hende, at der, hvis du tager min telefon, så skal jeg med i bil. Så jeg har efter dem, og så flyver datter der, så jeg er også med i bil, og hun datter der, hun sparker mig, for jeg kom ud fra bilen. Okay, så hun sparker dig ud af bilen. Mor og datter bliver altså idømt 4 måneders fængsel, ja. Og morens straf er ubetinget. Datterens er betinget med 100 timers samfundstjeneste, fordi de ikke mente, du lavede gode nok extensions, og extensions er jo en kunstig tilføjelse til håret, som gør håret længere. Ja. Og det kan laves på mange forskellige måder. Ja. Hånden på hjertet, var det lidt dårligt lavet den dag? Det er fordi, hun har jo kommet med gammel extension. Så. Men var det for dårligt, det du havde lavet? Nej. Okay. Det har jeg ikke. Men det her, hun har jo, at der kommer med en gammel extension, som er malfilter. Og så, fordi vi skulle have pillet den af, jeg sagde det til hendes mor, at det her, det koster mig timerløn for at pille den. Så siger jeg til moren, du piller det bare selv. Men det er så svært at pille den af, så vi bruger balsam. Så den balsam, det gør faktisk, hår er glat. Mm. Så det er for normalt, når jeg har siger til kunder, hvis du skal have kommet med i stensen, du må ikke bruge balsam. Men jeg siger til dem, når vi bruger balsam og kurer det her, hår er blevet glidt ud hurtigere. Men så må du komme med totterne, så sætter jeg på gratis. Okay. Shanti, du kom til Danmark fra Indonesien for 26 år siden. 93 år. Jeg har kommet 93. Du kom i 93? Ja. Det er september 93. Så jeg bor her. Det passer 26... også meget godt med 26 år. Ja, 26 år. Og du har arbejdet som frisør i 17 år. Du har lavet extensions i 13 år. Yes. Du er selvstændig frisør. Nu har Salon Nora i Ishøj, der ligger på Københavns Vestegn. Og du laver også noget healingsterapi ved siden af. Ja, jeg er uddannet som master NLP-hypnose. Yes. Du kan bare fortsætte med at lave extensions. Du har jo sagt ja til at være medvært her i dag. Men vil egentlig helst ikke spørge for meget gæsterne, har du så også sagt. Og det er jo selvfølgelig også fint nok, så du laver bare mest extensions på Michelle. Igen, du skal bare sige til, hvis du gerne vil blande dig i interviewsene. Så skal du bare række hånden op. Så kan du spørge folk om lige, hvad du vil. Klokken er 7:30. Du lytter til 24/7, og du kan skrive en til mig, til mig og Shanti i øvrigt på 42 600 24 7. Det skal handle om den sygemeldte teknik- og miljøborgmester i København, Nina Hedager Olsen, som har afleveret en lægeerklæring til kommunen efter måneders kritik. Hun har været sygemeldt i 4 måneder med fuld løn, men har indtil nu ikke haft dokumentation på sygdommen. Jonas Bjørn Hansen er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af dem, der har udtalt dig kritisk om, at der ikke har været fremlagt dokumentation for sygdommen her. I går aftes, der fik du og de andre medlemmer af borgerrepræsentationen mulighed for at læse en redegørelse og se lægeerklæringen. Hvad tænker du om det hele nu? Jamen, at nu er det her ikke en politisk sag mere. Nina har indleveret en lægeerklæring, og forvaltningen har vurderet, at hun har gyldigt fravær, og på den måde det slutter den her sag også for mig som borgerrepræsentant, og det synes jeg er rigtig rart. Så du er tilfreds nu? Du tænker ikke, nu er der ikke tvivl om det her det er gået efter bogen, eller om der er skaltet og valtet med borgernes penge her? Det er jo ikke mig, der skal vurdere det. Og det er jo derfor, at jeg blandt andet har presset på for, at Enhedslisten fik styr på deres dokumentation, fordi nu har vores forvaltning vurderet den sygemelding, og de vurderer, at Nina har lovligt fravær, og så har der altså ikke så meget mere for mig at gøre i det. Okay, Nina Hedager Olsen, som vi taler om her, meldte sig syg på mail på grund af en sag om mulig voldtægt og blufærdighedskrænkelse, der foregik i hendes lejlighed. En mand er blevet tiltalt i den her sag og skal for retten den 28. august. Borgmesteren fra Enhedslisten har fået en månedsløn på knap 90.000 kroner siden sygemeldingen, på trods af, at hun ikke, altså ikke før nu, har fremlagt dokumentation for sin sygdom. Berlinske har fået aktindsigt i lægeerklæringen, og den er kortfattet, og det fremgår ikke, hvad Nina Hedager Olsen fejler, men det fremgår, at lægen vurderer, at hun er uarbejdsdygtig frem til den 25. september. Og det er altså ikke unormalt, og det betyder jo, det er jo nogenlunde normalt i den her type lægeerklæringer, at det ikke fremgår, hvad personen fejler. I aftes der fik medlemmer af borgerrepræsentationen mulighed for at læse en redegørelse og se lægeerklæringen. Hvad stod der i den redegørelse? Jamen, vi har fået en ganske kort redegørelse. Der står heller ikke noget om årsag. Der står bare, at borgerrepræsentationens sekretariat vurderer, at Ninas fravær, det er lovligt. Tak fordi du vil være med, Jonas Bjørn Hansen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet. 7:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det er godt, at den nye uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen vil droppe sin forgænger Tommy Ahlers plan om, at 7-trinsskalaen skulle udvides med en ekstra karakter. Den skulle hedde 12+. Det siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen. Som vi også kommenterede i foråret, så mener vi jo, at 12+ jo er, at det bliver sådan en ekstra parameter, som studerende skal opnå. Og det synes vi ikke gør noget for at afhjælpe det pres, mange studerende oplever. Undervisningsminister Ane Halsbo Jørgensen er klar til at lave et helt nyt karaktersystem, men har endnu ikke et præcist bud på, hvordan det skal se ud. Danmarks største affaldsselskab Vestforbrænding genanvender langt mindre plast, end selskabet har sagt til både borgere og myndigheder. Gennem flere år har Vestforbrændingen lovet at genanvende mindst 75% af borgernes plastaffald, men nu afslører interne e-mails og dokumenter fra Danmarks største affaldsselskab, som Fagbladet Ingeniøren har fået aktindsigt i, at genanvendelsestallet er langt mindre. Ifølge en kommunikationsplan fra den 2. juli estimerer Vestforbrænding den faktiske genanvendelsesprocent for plast til at være 30%. Oplysningen om den meget lavere genanvendelsesprocent har affaldsselskabet endnu ikke videregivet til borgere og sine 19 ejerkommuner. Men direktør Peter Basland erkender i en e-mail til Ingeniøren fra den 19. august, at Vestforbrænding har begået alvorlige fejl, når de tidligere ikke har skelnet mellem den teoretiske og den faktiske genanvendelse. Den nye skatteminister Morten Bødskov burde holde sig for god til den slags, det siger tidligere skatteminister Carsten Lauritsen. Efter Morten Bødskov i dag til Berlingske siger, at et kasseeftersyn viser, at der kommer til at mangle penge til genopretningsplanen af skat. Allerede fra nytår kan det blive nødvendigt at trække stikket på helt grundlæggende systemer. Det vil ske, hvis det ikke lykkes at finde penge til at holde driften kørende, siger Morten Bødskov. Der tegner sig et billede af et meget stort hul i skats økonomi, og dermed også, når det handler om vitale systemer, systemer, som jo altså mangler penge til at kan fortsætte, og dermed jo også systemer, som er, altså, om man vil ikke krumtappen i skats virke. Så det ser på nogen stræk meget alvorligt. Tidligere skatteminister Carsten Lauritsen afviser over for, at Berlingske har tegnet et for rosenrødt billede af genopretningen af skattevæsenet, og han mener altså, at Bødskov burde holde sig for god til den slags kommentarer. Og vejret, det bliver tørt med en del sol, og så mellem 18 og 25 grader, og svag til frisk vind omkring sydvest. Flere steder kan der også komme lidt byer i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Boris Johnson er i øjeblikket på sin første udlandsrejse, siden han blev premierminister i Storbritannien for en måned siden. I forgårs, der var han i Berlin for at mødes med den tyske kansler Angela Merkel, og han lød meget optimistisk der. I just want to be absolutely clear. with all our German friends and with the German government that we in the UK want a deal. We seek a deal. And I believe that we can get one. We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase. But clearly... Ja, en klassisk Johnson her, hvor han ikke kan lade være med at være lidt fjollet og lave en lille joke. Det er jo faktisk også meget, meget sjovt, synes jeg, hvor han tager lidt pis på Merkels sætning om, at vi skal nok klare det via Schaffendas med indvandringen til Tyskland. En sætning, der er jo blevet kritiseret en lille smule, efter at Merkel sagde det. Nå, men det er slet ikke det skal handle om. Det skal handle om, hvad Boris Johnson han fik ud af mødet i Tyskland, og det fortæller jeg mere om et kvarter. Først vil jeg sige godmorgen til August Rode på 9 år. Godmorgen, August. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du vil være med her. Det er så lidt. Okay. Og du skal i skole her om 25 minutter? Ja. Har du øvet dig lidt? Ja, på den bog, jeg skal læse. Ja. Ja. Okay. Også godmorgen til dig, Iben Tranholm. Tak. Teolog og tidligere medlem af Stram Kurs og forfatter. Du lytter med her, når August læser op for dig. August, du skrev ind i går, fordi at jeg har talt lidt om børn, der er bange for USA's præsident Donald Trump. Ja, jeg tænker lidt, han startede 3. verdenskrig. Det var dig, August? Nej, det var ikke mig. Nå, det var ikke dig? Nej. Nå, det var de andre børn, vi talte med så. Ja. Men der er mange børn, der er bange for Donald Trump. Hvad var det, du sagde om Donald Trump? At han var lidt en blærerøv, sagde jeg. Ja, han var en blærerøv. Vi prøver at finde ud af, hvorfor børn ikke kan lide Donald Trump. Nogle tror, han vil starte 3. verdenskrig, og andre mener, han er en blærerøv. Og vi vil læse lidt op fra en bog her, der handler om Donald Trump. Det er en børnebog, der lige er kommet. Den hedder Dumme Donald bygger en mur i børnehaven. Den handler om en dreng, der på alle måder ligner Donald Trump. Og der er ingen tvivl om, at den her dreng i bogen symboliserer den amerikanske præsident. Ja. Skal jeg bare begynde? Ja. Okay. Dollands første dag i børnehaven begynder med, at alle børnene synger sammen, som de plejer. Alle undtagen Dolland, han nægter at synge Lille Peter Edderkop. Han vil hellere have, at de alle sammen skal synge Dolland er den bedste. Men børnene synger Lille Peter Edderkop. I er dumme, råber Dolland. I er alle sammen vildt dumme. Dolland opdager, at Bella og hendes venner sniger sig ind i det store børns lejerum. Nej, stop, råber Dolan. Her må I ikke være. Ingen af de små må komme herind. Vi skal bare lige låne nogle klodser, siger Bella. Det plejer vi at få lov til. Nej, det må I ikke, råber Dolan. Det er slut med det nu. Bagefter begynder Dolan at stable nogle store puder og tæpper på hinanden. I skal hjælpe mig, råber han. Hvad laver du, spørger Bo? Vi skal bygge en mur, siger Dolan, så de små børn ikke kan komme ind og tage vores legetøj. Men Bo gider ikke bygge nogen mur. Det er kun Betsy og Rick, der hjælper Dolan med at bygge. Men da bollerne er færdige, tager Dolan alle bollerne og gemmer sig med dem. Bella finder Dolan i et baglokale, hvor han gemmer ting. Men der er ikke flere boller tilbage. Har du spist alle bollerne, spørger Bella. Jeg råber Dolan, for jeg er sød, og I er dumme. Så det er retfærdigt. Det synes jeg andre børn ikke. Dolan løber ud af baglokalet. Bo går der ind og slukker lyset. Nej, råber Dolan. Hvorfor slukkede du lyset? For at spare på strømmen, siger Bo. Det er, siger Isabella, at vi skal. Ja, siger Isabella. Der er ingen grund til at have lyset tændt, når der ikke er nogen derinde. Det er godt for jorden. At spare på strømmen. Nej, det er ej, siger Dolan. Der er masser af strøm, man må bruge alt det, man vil. Dolan tænder lyset. Bo slukker det igen. Det kan faktisk godt ske, at der pludselig ikke er mere strøm, siger Bo. Nej, råber Dolan. Og så løber han rundt og tænder hver eneste lampe i hele børnehaven, selvom solen skinner. og det allerede er helt lyst indenfor. Jeg gør, hvad jeg vil, råber Dolan, for det er mig, der bestemmer. Jeg bestemmer alt. Det gør han ikke vel, hvis Bella til Bo. Bo ryster på hovedet. Nej, du gør ej, Dolan, siger Isabella. Kom her, Dolan. Isabella tager Dolan i hånden. Så må Dolan rundt i hele børnehaven sammen med Isabella og slukke alle de lamper, han har tændt. Bagefter må han og Betty og Rick hjælper hinanden med at drive muren ned og stille alle tingene på plads igen. Først kigger Bo og Bella bare, så går de hen og hjælper til. Du er dygtig til at rydde op, Dolan, siger Isabella. Og det er godt, det var godt, at der var flere, der hjalp til. Så gik det meget hurtigere. Dolan svarer ikke. Han er stadig meget sur og gnaven ud. Så han er stadig meget sur og ser gnaven ud. Skal vi lege fangelej, spørger Bo. Det er alle børnene med på, undtagen Dolan. Jeg gider ikke lege fangelej med jer, for I er dumme. Jeg leger fangelej med mig selv. Dolan fanger sig selv nogle gange. Det ser ikke ud, som om han har det særligt sjovt. Men de andre børn har det sjovt. Dolan står og tænker lidt. Det er faktisk svært at lege fangelej med sig selv. Måske er det meget godt, at der er andre børn i børnehaven. Fanget, råber Dolan og rører Bos ryg. Resten af dagen leger Dolan masser af lege sammen med de andre børn. Og da Dolans far Fred kommer for at hente ham, vil Dolan ikke med hjem. Så sjovt har han det. Og færdig. Så er bogen færdig. August Jessing, du er 9 år her. Ja. Og den her bog handler om en dreng, der hedder Donald, der bor i et hvidt hus ved siden af børnehaven. Ja. Og han, hvad tænker du, altså synes du, han minder om Donald Trump, USA's præsident? Ja, altså han har jo det samme parallel på den måde, kan man gøre til. Altså, han bor også i sådan meget fint og... Ja. Et sted, man godt lige har brugt lidt ekstra penge på. Er der noget mere andet, du tænker, det mener lidt om Donald Trump? Ja, altså, hans hår, det er også ret meget det samme. Mm. Er der andet? Ja, det der med muren der, det han gør jo præcis det samme, bare på en lidt mere striks måde på, i den virkelige verden, hvor han jo bygger den der mur, for at de der fattige mexikanere eller fattige, også nogen, der har narko med nogle gange, de ikke skal komme ind. Og det var jo en af grundene til, at han blev valgt. Mm. Ja, og så ham der, den lille Donald nede i børnehaven, han laver det samme, han bygger en mur ind i puderummet, så de små børn ikke kan få legetøjet. Ja, man kan sige, det er jo lidt det samme. Altså, bare det der med børnehaven, det er jo bare ikke så... Det er ikke verdens undergang, jo. Det er bare lidt leg. Iben Tranholm, du har lyttet med her. Du er teolog, tidligere medlem af Stramkurs og forfatter. Hvad tænker du om den her børnebog, som der lige er blevet læst op? Jamen, det kommer nok ikke som en overraskelse, for man kan jo sige, at den matcher fuldstændig det journalistiske niveau. Det er jo også børnebogslitteratur på mange måder, fordi vores samtale omkring Donald Trump er jo Trump er dum. Det eneste argument er bare, at han er dum. Det er også det, man hører i mange andre medier. Så man kan sige, det er jo ikke nogen overraskelse af, at det her ligner det, man kan læse i aviser. Men når jeg så lytter til, hvad August siger, så synes jeg jo, det er lidt bekymrende, fordi jeg kan jo høre, at indoktrineringen har virket. Altså, det han læser i børnebogen er klart farvet af voksne menneskers politiske holdning. Og det synes jeg er meget bekymrende, fordi børn har jo ikke selv fået de her holdninger. Og normalt i børnebogslitteratur, så har vi jo en klar tradition for, at man laver mere nuancerede figurer, så børn selv kan tage kritisk stilling. Her er der lavet en direkte parallel mellem netop den mur, Donald Trump gerne vil bygge for, at mexicanske illegale indvandrere ikke skal komme ind, og så den historie, man serverer for børn. Og det synes virkelig ikke, at børn på den måde skal inddrages i politik. Mm. August Jessing, hvad tænker du om det, som Iben Tranholm siger? Jeg tænker, altså, det er jo meget godt punkt der, hvor at den er jo lavet til børnehavsbørn, og nye i skolen, 6-årig, men altså, jeg er enig i, at det er også lige, lidt tidligt at lære om politisk og ja. Hvorfor er det for tidligt? Fordi man er ikke så, gammel nu, og man vil ikke helt kunne forstå det sådan rigtigt. Mm. Og ja. Så det, du siger i virkeligheden, er, at det ville være bedst, hvis man ikke lavede sådan nogle børnebøger, der handlede om, hvor dum Donald Trump var, fordi børn er for små til ikke at selv at kunne tage stilling til det? Jamen, de er jo lidt for små til det, men altså, jeg synes sagtens, at de kan jo godt få en udgave af Donald Trump, men den skal ikke være det præcis det samme, som han egentlig gør. Men August, du er 9 år. Kender du den anden side af historien? Altså, kan du sige nogle gode ting om Donald Trump? Ja, altså til sidst der i bogen. Nej, i virkeligheden. Altså den rigtige Donald Trump. I virkeligheden? Den er svær. Ikke så vidt jeg selv ved helt. Nej. Men, ja. Okay, jamen Iben Tranholm, vil du ikke forsøge også at præge ungdommen lidt i en anden retning så? Eller ikke ungdommen, men August på 9 år? Jo, men jeg siger bare, at det, som er vigtigt, det er lige præcis, børn vælger jo ikke selv de bøger, som de læser. Det er jo noget, voksne laver for dem. Og det vil sige, at jeg synes, vi har en forpligtelse til at være mere nuanceret, når vi fremstiller figurer. Og jeg synes måske, det der er det værste her, det er jo, at børn er forsvarsløse. Og politik i dag handler om følelser. Og jeg synes, det er bekymrende, hvor mange børn, der bliver trukket ind i politik i dag. Altså Greta Thunberg, blandt andet, ikke? Altså, som også er en... Hun er ikke helt så ung, men hun er trods alt omkring 16 år. Altså, det er børns følelser i dag, der bliver brugt af voksne til at fremme deres politiske agenda med. Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, fordi netop fordi børn er følelser, så bliver de rigtig gode at sætte foran i en eller anden politisk kampagne. Og det synes jeg virkelig, virkelig... Jeg synes, det er manipulation, og jeg synes, det grænser sig til misbrug og overgreb af børn. Vil du fortæl August, der sidder ved siden af dig her i studiet, måske bare ganske kort en lidt anden, og give ham de nuancer, en lidt anden historie. Jamen, altså, jeg skal ikke sidde her og være forsvarer for Donald Trumps politik, men jeg kan sige, altså, der er jo rigtig mange folk i Amerika, der har stemt på ham. Halvdelen af Amerika synes, han er en god præsident, og synes, han har givet folk flere jobs, og forskellige andre ting, så er der mange folk, der synes, at han gør noget godt for deres land. Og han koncentrerer sig om at styrke Amerika og mange af de mennesker, som bor der. Men udover det, så synes jeg ikke, altså jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig bekymrende, at børn helt ned på 5, 6, 7, 8, 9, 10 år skal sidde og tage stilling til det her. Altså lad dem dog have deres barndom i fred og ro, og lad dem læse nogle eventyr, hvor de selv kan bruge deres kritiske sans. Det er jo det, eventyr er til for. I stedet for, altså, at de skal trækkes ind på den her måde, det er jo det, at totalitære regimer har lært, at man kan præge børn, fordi de er forsvarsløse, hvis man begynder at lave den her slags politiske fortællinger. Altså, det minder jo om noget, der kommer fra Nordkorea, den her bog, eller Sovjetunionen, og jeg kan slet ikke forstå, at vi er nået dertil, og vi snakker så meget om, at man ikke må krænke. Altså, vi piller ord ud ofte, fordi vi må ikke krænke folk, men det her, det er jo i virkeligheden en måde at lære børn at mobbe på. Så jeg kan slet ikke forstå overhovedet, at der ikke er nogen, der har bremset den her bog. Ja, det er en bog fra Sverige, der er blevet oversat til dansk. En børnebog, der handler om en dreng, Donald, der starter i børnehaven og er asocial, led ved de andre børn, tænder lyset, siger, der er strøm nok, og bygger en mur ind i puderummet. Henrik fra Albertslund, du har skrevet ind på 426-00-24-7. Godmorgen til dig. Hvad vil du gerne sige? Godmorgen. Jeg vil gerne faktisk støtte op om Iben Tranholms kommentarer her og sige, jamen, det her, det er voldsfølelsesporno over for børn. Det sætter en ideologi i gang om, at man skal præge børn ned i en alder, sådan så, at man kan bevæge Europa og verdenspolitikken i en retning. Det her, det er ulækkert. Jeg vemmes, og jeg har været ude på min søns skole og set fastelavn, hvor i stedet for at sætte katte på tønden, som man plejer at gøre, når det er fastelavn, og have en børnefest, så satte man Donald Trump på tønden. Hvor var det her? Så man kunne stå og slå på. Det er på en skole inde i København, en speciel skole, hvor man skal have, hvad man siger, børn, der er udadreagerende på rette spor igen. Og hvorfor satte lærerne Donald Trump? Det var børnene, der hvad man siger, insisterede på, at det skulle være Donald Trump. Fordi de hører jo, hvad deres forældre siger. De hører, hvad forældrene ser i medierne. og hvad de ja, både hører og ser, hvad de forældrene stod på, ikke? Vildt nok. Og de bliver ved med at bare stoppe det ind i børn. Det sker jo selv for forældrene. Har det været fremme nogen steder, det her? Eller har det været i medierne? Er det bare mig, der ikke har hørt efter, eller? At man satte ham op på tønder for at banke ham til første lavn? Nej, det har ikke været op i medierne. Ja, det var jo noget, der kun var på min skole. Mm. Jeg påtalte over for nogle af børnene og nogle af lærerne. Og de synes jo bare, det var sjovt, ikke? Fordi det passer ind i det narrativ, som man har sat op. Henrik fra Albertslund, tak fordi du havde skrevet ind. Og så siger jeg også tak til August Jessing, 9 år. Tak fordi du ville komme ind, August. Tak. Og Iben Tranholm, teolog, tidligere medlem af Stram Kurs og forfatter. Tak fordi du ville komme også. Tak. Klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til 24/7 morgen. Boris Johnson, den engelske premierminister, er på sin første udlandsrejse for tiden, siden han blev indsat som premierminister i Storbritannien for en måned siden. I forgårs var han i Berlin for at mødes med den tyske kansler Angela Merkel. Han var meget optimistisk. I just want to be absolutely clear with all our German friends and with the German government that we in the UK want a deal. We seek a deal. And I believe that we can get one. We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase. But clearly... Tine Toft, du er journalist vært på vores ugentlige program The Brexit Club. Godmorgen. Fik han noget ud af sit møde med Angela Merkel? Godmorgen. Ja, det gjorde han, fordi han fik det frem, at Angela Merkel åbnede op for, at man kunne diskutere den her aftale, som jo indtil videre er blevet stemt ned 3 gange. Hun fik sagt noget med, at vi kan måske nå noget på de næste 30 dage. Og det blev faktisk en sejr for Boris Johnson, fordi at så kunne medierne fortælle om, at nu var han taget til Tyskland, og Angela Merkel havde åbnet op for, at det her kunne bare tage måske 30 dage, og så kunne man måske komme frem til noget nyt. Det, man bare skal holde sig for øje her, det er, at en sejr for Boris Johnson er ikke nødvendigvis noget som helst, der bringer os tættere på en aftale. Fordi det, Angela Merkel her forsøger, det er ikke at prøve at sige, jamen, vi ændrer noget som helst ved the backstop, som er den mest udskældte del af aftalen. Det er en sejr for hende, fordi det ikke fremstår som om Tyskland og EU er umulige at hugge og stikke i, men at de faktisk er åbne over for Boris Johnson. Og så er det en sejr for Boris Johnson, fordi han derhjemme og i aviserne kan få det til at se ud som om, at han faktisk har fået et eller andet. Så det, der sker i de her dage, hvor han er i Tyskland og Frankrig og rundt i Europa, det er, at det er en kamp om, hvem der vinder altså historien, hvem der står med aben eller skylden til sidst, hvis det er, britterne ryger ud uden en aftale. Hvad mener du med det, hvem der vinder historien og står med aben? Det er, hvis nu britterne ryger ud den 31. oktober uden en aftale, så er det egentlig dårligt for begge parter. Det er dårligt for økonomien i Danmark og Tyskland. Det er også dårligt for økonomien i Storbritannien. Det er i hvert fald analysen mange steder, at det kan det blive. Og hvis nu det viser sig at have de her negative effekter, så er der ingen tvivl om, at Boris Johnson gør alt, hvad han kan for allerede nu at sige, jamen det var EU's skyld, for de ville bare ikke forhandle. Og det kan komme til at se skidt ud efterfølgende, hvis andre lande også vil melde sig ud, så kan det i EU's øjne i hvert fald skabe sådan, altså negative attityder over for EU, mens hvis Angela Merkel og Macron og resten af EU-lederne kan få det til at se ud som om, prøv at høre, vi har været så åbne, som vi overhovedet har kunne være, jamen så ligger skylden og ansvaret igen hos Storbritannien selv. Så det handler også om, hvad er det for et narrativ, der kommer efter, at britterne er ude, og ikke bare om, hvad for en aftale, der kommer, fordi der er ikke rigtig noget nyt på bordet i forhold til aftalen. I går var Boris Johnson så til frokost med Emmanuel Macron i Frankrig. Hvad kan du fortælle mere om det møde? Ja, altså igen så handlede det jo om, at det skulle se ud som om fra Boris Johnson, at her fik han faktisk noget. Men han fik ikke rigtig så meget. Han havde et møde med Macron, og det så godt ud, og de smilede og grinede sammen, og der var ikke så meget af den Macron, som indtil videre har, hvad kan man sige, pustet sig op og konstant sagt, I får ikke en millimeter mere. Han sagde faktisk, lidt ligesom Angela Merkel, jamen selvfølgelig vil vi forhandle om det her de næste 30 dage. Der er bare ingen tvivl om, at the backstop kommer vi ikke til at ændre, og vi kan ikke rigtig se nogen løsning. Så det kunne godt se ud som om, at både Macron og Merkel i virkeligheden er enige om her, at de skal ikke ligne nogen, som bare ikke er til at hugge og stikke i. De skal hellere ligne nogen, som er villige til at være åbne over for Boris Johnson, hvis han kommer med et eller andet. Så det er altså... Altså, det er et spil for galleriet langt hen ad vejen, for der er ikke kommet noget nyt på bordet. Der er ikke nogen nye forslag om, hvad der skal løses her. Men alligevel så kan man se nogle af aviserne i dag, som viser, at Boris Johnson skulle have fået en sejr, en triumf i Frankrig, bare fordi Macron siger, at det kan vi da godt snakke om. Så det handler rigtig meget om, hvordan det her også bliver fortolket derhjemme af de britiske vælgere, hvis der nu kommer... Et parlamentsvalg, det er jo også det, Boris Johnson han fokuserer på. Måske vil nogen mene mere, end at få en aftale, som alligevel virker ret umulig. Hvad vurderer sådan eksperter i det her? Altså, er Boris Johnson tættere på at få en aftale, end May var? Altså, hun kunne jo ikke få en aftale, der kunne blive godkendt i det engelske parlament, og så siger Boris Johnson, jamen jeg kan få en, der er bedre, det er jo det, han har sagt hele tiden. Hvad er vurderingerne her, altså efter han har været premierminister i en måned og i gang med at rejse rundt i Europa? Er han tættere på end de andre, altså end May var tidligere, eller hvordan ser det ud for ham? Det kommer an på, hvem man spørger. Her er, hvad kan man sige, både eksperter, aviser, alle dem, som prøver at fælde dom over Johnson, lige så splittet, som de har været tidligere. Fordi der er mange, der siger, at hvis du ser på, hvad der står i den aftale, så er der stadig ikke ændret et komma, og det ser ikke ud til, at der bliver ændret noget af det helt fundamentale. Men samtidig så er den her kamikaze-kurs, som han har lagt, som er, hvad kan man sige, han styrter direkte mod en no-deal, hvis det er det, der bliver nødvendigt. Det er der også mange, der tror, jamen det er præcis det, der gør, at Merkel og Macron, de nu toner lidt ned for den hårde retorik i forhold til at genåbne aftalen. Så det er jo ikke til at sige endnu, om det kan få dem til at lave nogle få indrømmelser. Det er bare ikke det, der er sket indtil videre. Så man kan ikke rigtig se noget endnu. Og vi må bare sige, at der er så kort tid nu til den 31. oktober, at jeg tror, de fleste har svært ved at forestille sig, hvad der egentlig kan ændres i den her aftale, som vi nu har snakket om i altså 2,5 år, som man kan nå på de sidste dage, som kan ændre noget, der kan få sådan en aftale igennem. Nu kalder du det for en kamikaze-kurs. Kamikaze-pilot, det ender jo altid med, at piloten dør. Hvorfor er det, du kalder det for en kamikaze-kurs? Det er egentlig, fordi det er sådan, Boris Johnson bliver beskrevet. Der er ingen tvivl om, at dem, der støtter ham, mener ikke selv, at han dør af det her. Tværtimod, så tror jeg, de fleste, som støtter Johnson og tror på hans kurs, mener, at han kommer til at vinde af det. Selv hvis Storbritannien ryger ud uden en aftale, fordi igen, så handler det om at se frem mod det næste parlamentsvalg i Storbritannien. Og hvis han kan få britterne ud inden et valg, så kan han måske også udradere The Brexit Party, som er hans største konkurrent, fordi så har de ligesom ikke rigtig nogen eksistensberettigelse mere, og så kommer han jo ikke til at dø som en kamikaze-pilot, men overleve med bravur, måske. Det er hans analyse. Mens jeg tror, alle dem, som er tvivler i forhold til hans kurs, de ser det som om, det her det er lugt mod et no-deal, som mange har en analyse af, kan i hvert fald kan give store problemer for økonomien. Og så der, skal man også lige huske på, at der er så store dele af Johnsons parlament lige nu, som jo faktisk prøver at gøre sig klar til at vælte ham. Allerede 4. september måske, så er der flere i oppositionen, som er så meget imod den her no deal, at de vil prøve at stille et mistillidsvotum. Og der har Boris Johnson jo faktisk vundet ret stort i de her dage, fordi hvis han kan komme hjem og sige, jamen prøv at høre, Angela Merkel siger, at vi måske kan gøre noget på 30 dage, I skal ikke vælte mig endnu, fordi der er tid til at forhandle, så bliver det meget, meget, meget sværere for oppositionen og de andre at vælte ham, eller på en eller anden måde få nogen konservative til at hoppe over og stemme imod ham. Så han har i hvert fald også vundet nu her med sin kurs på den måde, at han nok bliver siddende, eller det bliver sværere at vælte ham. Og det her med et valg i Storbritannien sådan inden for overskuelig tid, altså hvornår taler vi om, at der kan komme et muligt valg til parlamentet i Storbritannien? Der er virkelig mange datoer i spil. Det kan både være inden for ikke så lang tid, det kan også være efter Brexit-datoen. Og det er faktisk det hele diskussionen lige nu går på i Storbritannien, det er, hvorvidt der kan, altså hvorvidt Boris Johnson kan overleve til efter Brexit-datoen. Altså hvis der nu kommer et mistillidsvotum, kan han så blive siddende og udskrive et valg, som så først bliver udskrevet efter den 31. oktober. Og der er det jo bare så vildt med Storbritannien, fordi de ikke har sådan en fast nedskrevet forfatning, at der er ret mange regler, vi ikke kender endnu. Så det afhænger ret meget af, hvem der kan fastholde magten, hvis det er, det ender med et mistillidsvotum til Boris Johnson. Man tænker ikke, Boris Johnson kunne finde på at udskrive parlamentsvalg af sig selv inden Brexit. Det er der også spekulation om. Igen, så er der også meget spekulation i. Det kan godt være, at han står godt i meningsmålingerne lige nu. Han har virkelig fået altså, et Boris boost og ser ud til at være ret populær, særligt når han ser premierministeragt ud på alle de her billeder med Merkel og Macron. Det styrker ham helt sikkert frem mod et valg. Okay. Men stadigvæk så er analysen jo, at han får svært ved at slå The Brexit Party, hvis de ikke er ude, som han har lovet. Det bliver meget spændende at følge med i. Tine Toft, journalist på 24/7. Tak, fordi du var med fra studiet i Aarhus. Jeg hedder Asger og sidder her i 24/7 morgen, drikker lidt kaffe og snakker med kilder, og klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. 4 år fra nu, Mette Frederiksen, hun sidder i den ene stol, og lad os sige, Kåre Kvist, han sidder i værtstolen, og hvem sidder så i den anden, når der er valgkamp? Det var jo Lars Løkke den her gang. Kunne du forestille dig, Kristian Jensen sidder over for Mette Frederiksen? Måske bliver det Jakob Ellemann Jensen, der sidder der. Måske en helt fjerde. Vi ved det ikke, fordi Venstre er i gang med et formandsopgør. Og det foregår både gedulgt og fuldstændig åbent. Alt efter lige, hvilken uge man er i. I den her uge, der er det egentlig mest sådan i det skjulte. Inden da, der var de mere åbne omkring, hvem de mente, der skulle være næstformand og Løkkes aftager og sådan noget der. Det bliver afgjort her i løbet af efteråret, måske allerede inden for et par uger, måske senere. Det ved vi ikke rigtigt. Spændende er det i hvert fald, fordi den mand eller kvinde, der kommer til at lede Venstre, kommer også til at lede den borgerlige blok, den blå blok, og kommer altså til at sidde i den stol derover for Mette Frederiksen. Tidligere Venstreminister Carl Holst afviser, at han skulle være i gang med at mobilisere et oprør mod Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Ekstrabladet skrev i går på baggrund af anonyme kilder, at flere af Lars Løkke Rasmussens tidligere største støtter i Venstre nu mobiliserer et oprør mod både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Og formålet er at få Jakob Ellemann Jensen som formand og Stephanie Lose som næstformand. Ifølge Ekstrabladet er det Carl Holst, Søren Gade, Lars Krarup og Søren Pind, der ringer til baglandet for at mobilisere et oprør mod Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er rigtigt. Vores politiske redaktør Brian Weikart har prøvet at få fat på de fire og lykkedes faktisk at tale med Carl Holst, medlem af Venstre, tidligere forsvarsminister og regionsrådsformand for Venstre. Jeg iagttager, jeg gør mig ikke til en part af hvad der skal ske. Nej. Må jeg ikke lige, det ved jeg godt, Carl, at du, Carl Holst, at du kan sige, men vi har faktisk, du har faktisk forholdt dig til det her i Radio 24/7, det her med formandsopgør før og så videre og så videre. Ja. Ja, nu spiller jeg et klip, der var 10 sekunder, det er med dig selv, og du forholder dig her til Jakob Ellemann. Hør lige efter her. Kunne det være en Jakob Ellemann? Han er et godt bud, som en, der ikke er smittet, men der er altså andre gode bud, sikkert. Ja. Hvad gør ham så god, ham Jakob Ellemann der? At han er et godt bud på en, der ikke er fedtet ind i de efterdønninger, som har været siden 2014, og som jeg sagde, der er også andre gode bud. Men ja, han er et godt bud. Okay. Vil det være bedst med ham? Som formand? Det vil jeg. Ja, og det er så det, jeg har svaret på, at jeg er blevet bedt om at komme med nogle iagttagelser, men

Og der vurderer eksperten fra Københavns Universitet, at det virker umiddelbart urealistisk, at man kan få pengene derfra. Så et eksempel på, at der bliver lavet klimatiltag, uden at man har pengene til det. Jeg vil bare lige nævne et andet eksempel, der kører rundt i dag, på noget sådan lidt lignende, tallene ikke altid sådan passer, og der bliver måske lovet lidt for meget i det her miljø- og klimadebat. Gennem flere år, der har Vestforbrændingen lovet at genanvende mindst 75% af borgernes plastaffald. Og det er altså et tal, som kritikere har kaldt helt urealistisk. Og nu afslører interne e-mails og dokumenter fra det, der jo er Danmarks største affaldsselskab, at kritikerne, de har ret. Det passer ikke. Man genanvender ikke 75%. Tallet er langt, langt, langt mindre. Det her, det er ingeniøren, vi skal sige tak til den her gang, avisen Ingeniøren, der har fået fat i interne e-mails og dokumenter. Jeg snakker med journalisten lige om 3 minutter. Klokken er 8:58. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Et nyt karaktersystem, hvor der er mindre fokus på fejlfinding, og hvor der ikke er så stort et spring mellem karaktererne. Det ønsker uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen at indføre, skriver Politikken. Og 7-trinsskalaen kunne også godt trænge til en afløser, siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen. Lige nu er der nogle uhensigtsmæssige træk ved den nuværende karakterskala. Blandt andet det her med, at der er meget langt mellem midterkaraktererne. Og der er også nogle iboende problemer med, at man jo giver karakterer baseret på fejl. Altså at man starter på 12, og så kommer man ligesom, jo flere fejl man laver, jo længere ned på skalaen kommer man. Det synes vi er problematisk. Undervisningsministeren har endnu ikke lagt sig præcis fast på, hvordan et nyt karaktersystem skal se ud. Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, genanvender langt mindre plast, end selskabet har sagt til både borgere og myndigheder. Gennem flere år har Vestforbrænding lovet at genanvende mindst 75% af borgernes plastaffald, men nu afslører interne e-mails og dokumenter fra Danmarks største affaldsselskab, som Fagbladet Ingeniøren har fået aktindsigt i, at genanvendelsestallet er langt mindre. Ifølge en kommunikationsplan fra den 2. juli estimerer Vestforbrændingen den faktiske genanvendelsesprocent for plast til at være 30%, og der er meget mere om den historie om et øjeblik. Nye flygtninge kommer markant hurtigere i job i dag end for bare få år siden og bidrager dermed i langt højere grad til samfundet end tidligere, det skriver mandag morgen. Af de mandlige flygtninge, der fik asyl i 2015, var bare 3% i ustøttet beskæftigelse i begyndelsen af det efterfølgende år. For de, der ankom i 2018, galt det 23%, viser nye tal i en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening. Og her der siger chefkonsulent Rasmus Brøgger, altså fra Arbejdsgiverforeningen, hvor vi tidligere havde en idé om, at folk først skulle lære dansk og en masse andre ting, inden de kunne komme ud på arbejdsmarkedet, er fokus nu fra første dag at komme i arbejde. Det ser virkelig ud til at rykke, siger han. Som et af de få lande i verden har Danmark sikret et fald i antallet af selvmord i de seneste årtier. I 1980 var der i Danmark 1600 selvmord om året, det tal var i 2017 nede på ca. 600. Professor ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, Merete Nordentoft, forklarer, at det ganske enkelt er blevet sværere at afslutte sit eget liv, blandt andet fordi der er mindre farlig medicin i omløb. Og udviklingen skyldes også, at Danmark er blevet langt bedre med rådgivning til at forebygge selvmord, siger Merete Nordentoft. Og vejret i den sydlige del af landet tørt og først ret skyde, men efterhånden kommer der nogen eller en del sol mange steder. I resten af landet først skyde med lidt regnhister her, og så i løbet af dagen også tørt med nogen sol de fleste steder. Mellem 18 og 23 grader og svag til frisk vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Er der en afstand mellem det, der bliver sagt og det, der bliver gjort? Hvis der er det, så er det vigtigt at finde ud af, hvad den afstand er. 31% af Københavns plastaffald bliver med sikkerhed genanvendt. Problemet er bare, at Vestforbrændingen har lovet, at mindst 75% af borgernes plastaffald blev genanvendt. Det er noget, som ingeniøren skriver i dag. Louise Holst Andersen, du er journalist bag den her historie. Vil du forklare, hvad du har fundet ud af? Godmorgen, og tak fordi du kom ind. Tak. Ja, vi har fundet ud af det her med, at 75% af det, der har været lovet, at plastaffaldet faldet i Københavns hovedstadsområdet blev genanvendt. Men interne mails fra juni og juli i Vestforbrændingen viser så, at de selv mistænker, at den genanvendelsesprocent kan være 31 i stedet for. Så interne dokumenter viser, at 31% af københavnernes plastikaffald med garanti bliver genanvendt. Og der er, hvad sker der med resten? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, fordi der er en lang kæde af oparbejdere, som tager imod den her plast. Altså, man skal forstå, at når vi putter plastaffaldet, det vi selv producerer derhjemme, ned i den plastband, vi har under køkkenvasken, eller hvor det nu er, så kommer der nogen og indsamler det. Det er typisk fra vores kommune, og så kører de det ud til Vestforbrænding. Derfor er der så nogen, der kører det ned til sorteringsanlægget Alba i Tyskland. Og Alba sender det så videre til en lang række virksomheder, og derfor ved man faktisk ikke, hvad det er, de virksomheder gør med plasten. Men hvad kunne det være? Hvad kunne de gøre med det? Altså, ja. Noget af det bliver jo selvfølgelig genanvendt. Der er jo et marked for nogle af de plasttyper, som er rene. For eksempel PET, som er det, vores plastflasker består af. Men noget af det andet bliver måske brændt af. Altså, det er sådan lidt en kompliceret kontraktteknisk ting, der gør, at de ikke har kunne genanvende, eller at de ikke har kunne dokumentere, at genanvendelsen holder. De har hele tiden troet, altså Vestforbrænding har hele tiden troet, at der bliver 75% genanvendt, og det skyldes, at i den kontrakt, de har med sorteringsanlægget Alba og med tidligere sorteringsanlæg, har der stået, at der skal udsorteres 75% til genanvendelse, eller at det skal sendes videre til yderligere sortering med henblik på genanvendelse. Og det er det her med yderligere sortering. Man ved faktisk ikke, når der er nogle virksomheder, der tager imod plasten fra Alba og sorterer videre på det, hvor meget de rent faktisk sorterer til genanvendelse, og hvor meget af det, der så bliver affald, altså bliver brændt af. Okay, så det er, man ved ikke, hvad der sker med det, når man ligesom ekspederer det videre til nogle, hvad kan man sige, sådan underleverandører eller kunder, eller hvad man skal kalde det? Nej, præcis. Altså, Alba, det ved jeg ikke, men Alba har vel en formodning om, hvad de forskellige virksomheder gør med det. Så vidt jeg ved, men det er ikke mig, der er eksperten på det, så har de her virksomheder, der tager imod plastaffaldet fra Alba, har nogle certifikater, som gør, at de på papiret skulle genanvende det. Men det er jo det her med, at kravet er kun, at de tager imod det med henblik på genanvendelse. Er det altså det der henblik på, der er nøgleordet? Det kan man sige. Altså det betyder, at man behøver ikke genanvende det? Man kan bare sige, at alt det plastaffald, der kommer ned til Alba, der skal 75% ja, med henblik, altså sendes videre med henblik på genanvendelse. Men når Alba sender de 75% videre, så er der måske nogen, der sorterer videre på det. Og så kan det være, at en lille bitte del af det rent faktisk bliver sorteret ind i nogle kategorier, som kan genanvendes, mens der er resten simpelthen bare bliver brændt. Okay, ja. Så vi har altså at gøre her med Vestforbrændingen, som er Danmarks største affaldsselskab. Ja. De har sagt, at de genanvender mindst 75% af borgernes plastaffald. Ja. Og hvornår har de sagt det? I hvilken forbindelse er det, de går rundt og siger sådan noget? Det er jo i pressemeddelelser, eller når der kommer meldinger ud om, at genanvendelsesprocenten måske er lavere. Det blandt andet DAKOFA har sagt tidligere, at den nationale genanvendelsesprocent på plast er noget lavere end det, og der har Vestforbrænding så været ude og sagt, at de kan altså godt garantere, at der er 75% genanvendelse på deres plastaffald. Ja. Og det er jo så også det, der bliver videreformidlet til de kommuner, der ejer Vestforbrænding, som jo så også har fortalt deres borgere, at det er 75% af den plast, de sorterer derhjemme, der bliver genanvendt. Hvad får Vestforbrænding ud af at sige det her? De betaler jo for at have en høj genanvendelsesprocent. Det er politisk bestemt, at der skal være en høj genanvendelsesprocent på plast. Hvem betaler for det? Det gør Vestforbrænding. Ja. Men Vestforbrænding ejes jo af kommunerne, så det er jo i princippet kommunerne, der betaler for det. Ikke? Ja. Ja. Okay, så kan man sige, at Vestforbrænding på en eller anden måde tjener penge på at sige, at man har en høj genanvendelsesprocent. Hvad skulle motivet så være for at holde fast i, at man genanvender mere, end man gør? Jeg tror ikke, at der har været et motiv for at holde noget skjult. Det må jeg også spørge Vestforbrænding om. Mm. Jeg tror, det, som de mails, jeg har fået aktindsigt i, viser, det er, at de først har opdaget det, ledelsen har i hvert fald først opdaget det her i juni. Og ja, det deres... Det kan være, det er bare en fejl, så. Det lyder måske sådan. Altså, de troede, det var 75, så er det gået op for dem, at de ikke vidste lige, hvad der skete, ja. Når det kom ned til Tyskland. Og så er det gået op for dem, at det er omkring de 30, og så retter de op på det. Er det sådan, man skal se historien? Ja, problemet har været de her kontrakter, de har med de her sorteringsanlæg, hvor der står, vi udsorterer 75% til genanvendelse. Det er så den sætning, de har troet betød, at 75% reelt blev genanvendt. Og det er jo så det ikke gør. Louise Holst Andersen, journalist bag den her historie i Ingeniøren i dag. Tusind tak, fordi du vil kigge forbi studiet. Tak. Klokken er 9:20, det her er 24/7. Morgen Socialdemokratiet har ikke lovet noget, siger kulturminister Joy Mogensen. Det er altså en historie, vi ligesom har prioriteret de sidste par dage, det her. Er vi i gang med et løftebrud fra Socialdemokratiets side? Vi har ikke lovet noget, siger kulturminister Joy Mogensen. Jeg mener, at det var en politik, der blev fremlagt. Så ikke løfte eller løfte? Det var en politik, der blev fremlagt. Så der er ikke muligt at sige, om det var noget, man mente, eller om det var noget, man bare drømte om? Nej, det er noget, vi mener, og det er noget, som vi stadigvæk stræber efter, men vi skal have realiteterne til at passe sammen. Ja, vi er i gang med et løftebrud her fra Socialdemokratiet. Det handler om, det er besparelser på kulturområdet. Mange mener, at Socialdemokratiet under valgkampen lovede at fjerne de her 2% besparelser på kulturområdet fra næste år. Det er det, der hedder omprioriteringsbidraget. Når du hører det ord, så skal du bare tænke, det er besparelser. Omprioriteringsbidraget på kulturområdet, 2% besparelser. Vil man stadigvæk det? Og man sagde, man ville inden valgkampen, og hvad mener man, hvad siger man så nu? Lad os lige prøve at høre her, hvad Mogens Jensen, der var kulturordfører, sagde, mens der var valgkamp. Han sagde sådan her til Altinget. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser fra 2020, og det vil vi gerne være med til at finde ud af. Sådan blev der sagt under valgkampen. Nu lyder det sådan her fra Joy Mogensen, der er kulturminister for Socialdemokratiet. Regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår. Mens finansforslag fra 2020 stadig er under udarbejdelse, er det for tidligt at melde noget ud på de enkelte områder. Til kulturmødet i morges, der var kulturordfører fra Folketinget og branchen samlet for at diskutere kultur, og vi havde reporter Rasmus Svaneborg med deroppe. Det står helt klart for Alternativets formand Uffe Elbæk, at der er tale om et løfte fra Mogens Jensen, og at det så også derfor vil være løftebrud, hvis det ikke bliver gennemført. Så kan man karakterisere det som, at hvis hun ikke får fjernet de her omprioriteringsbidrag på 2% på kulturområdet, så har de givet et løfte, som de så har brugt. Er det løftebrud? Ja, jamen det er det jo. Og der er der ikke nogen kulturminister, der ønsker at starte sin karriere som kulturminister med at lave et løftebrud. Ja, den her holdning bliver delt af Enhedslistens kulturordfører Maj Villadsen. Hvordan vil du karakterisere det her? Er det et løfte? Ja, jeg synes det i hvert fald, det er klokkeklart udmelding fra Mogens Jensen under valgkampen om, at vi jo selvfølgelig skal stoppe besparelserne på kulturen. Og det havde jeg da også håbet og forventet at høre fra den nye minister, så jeg er da mildest talt ret bekymret over de vævende udmeldinger, der er nu. Så det er måske et løfte? Hvad vil du sige? Ja, det synes jeg da godt, man kan læse det sådan. I Radikales... Marianne Hjelved, der også er medlem af Folketingets kulturudvalg, kan godt forstå, at man ser det som et løfte. Men hun er sådan lidt mere imødekommende over for Socialdemokratiet. Lyder det som et løfte for dig? Ja, det kan jeg godt forstå, man tænker, men jeg hører det alligevel på den måde, at det er jo det, de gerne vil prøve. De kræver stadigvæk et flertal for at gøre det. Men hvis man kigger på alle støttepartierne, så er de i hvert fald med på vognen, og så er der jo egentlig flertal, bortset fra dem selv. Det er fuldstændig rigtigt. Men ikke desto mindre, så har vi jo også set, at der er hul i kassen. Der var ikke de penge i kassen, som den tidligere regering mente, der var. Og derfor står vi jo også i en anden situation nu. Så min erfaring er, og den er lang og træls, at man er nødt til at vente på finansloven.

som borger i det her land, som virksomhed, at der har vi en række systemer, som både skal fornyes og etableres. Og i den sammenhæng... Vil du prøve at komme med et eksempel? Skatteminister Carsten Lauritsen, ellers i hovedet ham det lyd. Hallo, der er en lille smule dårlig forbindelse her. Kan du høre mig her, Troels Ravn? Ja, jeg kan godt høre dig, ja. Okay. Nej, men det, jeg beder om, det er bare, at du siger, det er jo relativt enkelt. Der er en række ubetalte regninger. Altså, ja. Jeg ved jo godt, hvad en ubetalt regning er. Det er jo, man får en regning fra, det kunne være, at jeg fik en elregning, eller hvad det nu er. For en, man skal betale nogle penge, så lader man den bare ligge, uden at betale den, ikke? Og det er så det, du siger, der ligger en række ubetalte regninger fra den tidligere regering, som de ikke har betalt, og nu er det så jeres opgave at betale dem. Vil du prøve at give et eksempel på sådan en ubetalt regning? Det er sådan set bare det, jeg spørger om. Ja, det var også det, jeg svarede på. Jeg beklager i forbindelse med dem. Jamen, du nævnte ikke noget konkret eksempel overhovedet, faktisk. Jamen, det er for eksempel, når der skal i forhold til at genoprette skat, at der skal etableres nye IT-systemer. Det er der ikke finansiel dækning for, i modstrid med, hvad skatteminister Carsten Lauritsen ellers har meldt ud. Så det er et eksempel på en ubetalt regning. Så lad os prøve at blive ved den, der er ved nogle IT-systemer, som han har bestilt, men han har ikke betalt for dem endnu. Jamen, det er jo hele komplekset omkring genopretning af skat, at der både skal tilføres midler, og så at der kan hentes flere medarbejdere, og der er forældre IT-systemer, som skal udskiftes. Det er sådan set både komplekst, men også så at det har der naturligvis skulle gøres en finansiel dækning i forhold til, og det er den finansielle dækning, der mangler. Mm. Altså, når du siger ubetalte regninger, tager jeg det for bogstaveligt så? Altså, ja, det gør du faktisk ikke. Det er jo... Det gør jeg ikke, men kan du så ikke komme med et eksempel på en ubetalt regning? Altså helt konkret. Er det én ubetalt regning? En? Til et firma, hvor stor den er? Det er, som jeg nævner nu for tredje gang, det er eksempelvis, hvor der skal etableres nye IT-systemer, hvilket er beskrevet og sat i værk, men der er ikke finansiel dækning i forhold til det. Og at det er jo i hele komplekset omkring genopretning af skat, at det så giver vanskeligheder. Ja. Der er ikke... Ja, du siger, at jeg ikke tager det for bogstaveligt. Det med, at der ligger nogle regninger, der ikke er betalt. Jo, det er. Hvorfor er det, du ikke kan nævne sådan en regning så? Er det bare, fordi du ikke lige kender dem, eller hvad er grunden til, at... En helt konkret regning? Jeg har ikke nævnt i forhold til implementering af IT-systemer. Jamen, hvem er den til så? Hvad er det for en regning? Hvem er det til? Hvor stor er den? Jamen altså, vi snakker om samlet set, så er der ubetalte regninger for et stort millionbeløb. Og hvornår skulle den være betalt? Altså, det er jo det, hvis jeg snakkede med min kæreste om, at der er nogle ubetalte regninger der. Kan du ikke lige prøve at give mig en af dem? Så ville hun så kunne sige, jamen, der er jo for eksempel den til elselskabet, den skulle være betalt her den i juni måned, og den er på det og det, og sådan noget. Så det er en ubetalt regning. Vil du kunne... Altså, bare giv mig et eksempel på en, der egentlig skulle have været betalt, men som man ikke har betalt. Den tidligere skatteminister, Carsten Lauritsen. Fordi spørgsmålet, grunden til at spørge også her på den her måde, er jo, fordi Carsten Lauritsen ville være uenig i det her. Han ville helt sikkert sige, at vi har været åbne omkring det, og hvor mange penge der er. Så er det her et trick fra Socialdemokratiets side, for bare at sige, det er den tidligere regerings skyld, at der ikke er penge nok, og så kan vi ikke holde alle vores løfter. Så derfor så beder jeg dig bare om at prøve at være konkret, bare give mig én regning. Hvor stor er den? Hvem skulle det være til? Hvornår skulle den være betalt? Ja, og det har jeg nu i tre omgange givet et konkret eksempel på, at det er eksempelvis regninger, der ikke er finansielt dækning for i forhold til implementering af IT-systemet, man eller har planlagt. Og Carsten Lauritsen har jo også meget bekendt, som jeg i hvert fald kan se også, at man er citeret på i Berlingske Tidende, medgivet, at situationen er, at der er en række ubetalte regninger, der ikke er finansielt dækning. Og det er jo det, der giver os nogle vanskeligheder, og det er jo helt almindeligt. Det er jo helt almindeligt praktisk, at man ved en regeringsovertagelse, at man der laver et kasseeftersyn. Og her er det så, at vi kan dokumentere, altså, at der mangler penge i kassen, og det giver os nogle vanskeligheder i forhold til genopretning af skat. Ja, og så kan man selvfølgelig selv vurdere, om du har været konkret og præsenteret et eksempel på sådan en regning her i det her interview. Tusind tak, fordi du vil være med til at snakke om det, Troels Ravn, skatteordfører for Socialdemokratiet. Selv tak. Ja, klokken sniger sig hen mod 9 her denne her fredag morgen. Jeg vil lige tage en reaktion fra Carsten Hønge fra SF på den samme historie her. Det er da en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har holdt ting skjult, og at de har spillet et dobbeltspil. Umiddelbart, siger Carsten Hønge, havde Carsten Lauritsen givet indtryk af, at det gik ok, og derfor vil det være meget bekymrende og skuffende, hvis det viser sig at være anderledes, siger altså Carsten Hønge i forbindelse med den her historie. Venstres tidligere skatteminister henviser til, at han selv tilbage i foråret bebudede, at der var behov for yderligere op mod 13 milliarder kroner frem mod 2025, hvis genopretningen af skat skulle nå i mål. Og det er altså penge, som ikke har, konstateret daværende finansminister Kristian Jensen efterfølgende. Samtidig har Carsten Lauritsen tidligere på året i et interview slået fast, at 2019 ville blive året, hvor gældsinddrivelsen ville komme til at fungere for så vidt angår en ny gæld. Så han sagde altså, kan vi bare sige her, skatteministeren, at i foråret, at der var behov for yderligere op mod 13 milliarder kroner. Spørgsmålet er så, om det da så på den måde er en overraskelse. Hvordan det kan være en overraskelse for Socialdemokratiet nu. 1:09. René Fredensborg, godmorgen. Ja, godmorgen, ja. Hvordan går det egentlig? Ja, det går fint nok. Okay. Hvad med dig? Det går fint. Jeg gør jo det samme hver fredag, altså det der, den blå bog, program, jeg har. Altså, jeg har holdt op med at opfinde den dybe tallerken. Ja. Jeg gør simpelthen det, at jeg har det samme tema hver fredag. Nå, stadigvæk. Ja. Helt klart. Men sådan med pli og hvad? Nej. Altså, det er, fordi det var før sommer, nu er det jo efter sommer. Nå, okay. Altså, så nu kører jeg angst, stress og utryghed. Men jeg har, altså, det er et nyt panel. Det er nye kloge mennesker. Man skal jo stå opfyldt i den blå bog for at være med. Men vi diskuterer de samme. Og det underlige er, at det bliver aldrig den samme diskussion, fordi det er forskellige mennesker. Hvad siger du så? Er det et genialt koncept? Tre ord, tre mennesker. Jeg tror ikke på, at det ikke bliver den samme diskussion. Det er det ikke. Men du kan jo prøve at høre det jo. Ja, er det fordi, det bliver meget privat? Altså sådan, nej, at de snakker om deres egne ting? Ja, altså man har jo sine egne små idiosynkrasier, som man siger. Ikke? Ja. Så på den måde, så trækker man det jo hen i sit... Så har alle et personligt bud, ikke? Mm. Så på den måde, måske ikke privat, men personligt. Det er skidegodt, Asger. Ja, ja. Du skal næsten prøve at høre det. Jeg ved godt, du ikke rigtig får det hørt, men altså...